Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur voetbalcommentator Arno Vermeulen. Hij komt van de perstribune in Qatar naar de perstribune hier in Hilversum. En zometeen Jort Kelder, presentator van onder meer Op 1 en Dr. Kelder & Co. Hoe kijkt hij terug op het afgelopen jaar en wat zou hij willen veranderen het komend jaar in 2023? Dat straks, nu eerst het laatste nieuws. Het KNMI waarschuwt voor spekgladde wegen aan het einde van deze middag. Meer daarover in het NOS Journaal met Jelle Visser. Het KNMI waarschuwt voor ijzel aan het einde van de middag. Daarom is waarschuwingscode oranje uitgevaardigd voor het hele land. Door ijzel kan het spek glad worden, waarschuwt het KNMI. Vanmiddag trekt een neerslaggebied vanaf Zeeland richting Groningen over het hele land. Het kan dan verraderlijk glad worden door ijzel en of neerslag op een bevroren ondergrond. De gladheid kan enkele uren aanhouden. Iedereen in de Europese Unie gaat betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Dat betekent dat er bij elke tankbeurt en als de verwarming wordt aangezet moet worden meebetaald vanwege de schadelijke stoffen die daardoor vrijkomen. Dat gaat via energiebedrijven en via pompstations. De maatregelen horen bij een pakket aan klimaatwetten waar onderhandelaars van de Europese Unie en het Europees Parlement afspraken over hebben gemaakt. Er komt een fonds van 86 miljard euro om mensen bijvoorbeeld te helpen bij het kopen van een warmtepomp, een elektrische auto of het isoleren van hun huis. Inwoners van Griekenland krijgen vanaf februari 10% van de kosten voor de dagelijkse boodschappen terug van de Griekse overheid. Correspondent Thijs Ketternis. Zijn die boodschappen in Griekenland net zo snel in prijs gestegen als hier in Nederland? Nou, de inflatie is wel iets lager dan in Nederland, maar juist eten en drinken zijn een stuk duurder geworden. Die kosten nu zo'n 15% meer dan een jaar geleden. En supermarkten waren in Griekenland al een stuk duurder dan bij ons. En nou ja, dan verdienen Grieken ook nog eens een stuk minder dan wij. Het minimumloon is daar zo'n 830 euro en veel Grieken verdienen dat ook. En alles boven de 1000 euro geldt als een goed salaris. Dus ja, de armoede neemt toe en er komen ook nog eens verkiezingen aan in de eerste helft van volgend jaar. Dus dat is voor de regering reden genoeg om dan nu in te grijpen. Ja, en hoe gaat dat geregeld worden? Nou, vanaf februari krijgen Grieken gedurende een half jaar dus 10% van hun uitgaven voor levensmiddelen terug. Dus dat gaat om boodschappen die ze doen in supermarkten, maar ook bij bakkers, groentewinkels en slagers bijvoorbeeld. Ja, er zijn wel voorwaarden. Het gaat om een subsidie van maximaal 22 euro per maand voor wie alleen woont. En dat loopt dan op voor de grootste gezinnen tot 100 euro's. En dat geld dat wordt op een pinpas gezet die je alleen kunt gebruiken in levensmiddelenwinkels. En om ervan te profiteren als alleenstaande moet je minder verdienen dan 1250 euro per maand. En voor stellen ligt die grens dan wat hoger op 2000. Maar nou, hoe dan ook, volgens premier Mitsotakis gaat ongeveer 85% van de Grieken, dus dat zijn er ruim 8 miljoen, van deze regeling profiteren. En waar komt dat geld vandaan? Het kost bij elkaar zo'n 650 miljoen euro. En dat geld moet komen van een extra belasting op de winst van de twee olieraffinaderijen in Griekenland. En dat geld is onderdeel van een nog veel groter pakket van in totaal 8 miljard voor volgend jaar. Waarmee de Griekse regering onder meer ook de stijging van gas- en elektriciteitsrekeningen voor burgers en bedrijven compenseert. Dankjewel, Thijs Ketternis. In Boekel in Brabant woedt een grote brand bij een bedrijf dat compost maakt van kokos. Het blussen kan nog de hele dag duren. Niemand raakte gewond. De Israëlische regering heeft een Palestijnse activist uitgezet naar Frankrijk. Salah Hamouri zou actief zijn voor een terroristische organisatie. Hij zat eerder vast voor een complot om een rabbijn te vermoorden. Bij een ongeluk op de A6 bij Lelystad zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het NOS-journaal. Bijna 300 bewoners van het asielzoekerscentrum in Middelburg moeten naar andere opvanglocaties, meldt Omroep Zeeland. Gisteren brak er brand uit, waardoor het hoofdgebouw nu onbewoonbaar is. Eerder leek het er nog op dat een deel van de bewoners in het AZC in Middelburg kon blijven. Twee bewoners van 22 en 28 jaar oud zijn aangehouden op verdenking van brandstichting in het ANC in Middelburg. Oekraïne stuurt de band Zwortje volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Dat werd bekend tijdens een uitzending vanuit een metrostation in Kiev dat als schuilkelder wordt gebruikt. Daardoor kon de show toch doorgaan bij een eventuele Russische raketaanval. Zwortje maakt elektronische muziek en won met het nummer Heart of Steel, waarin wordt verwezen naar de oorlog. Say, yeah, yeah. Dit jaar won Oekraïne het Eurovisie Songfestival. Maar door de oorlog is de show volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk. In Melbourne is de laatste dag van het WK Korte Baan zwemmen bezig. Commentator Jeroen Gruter volgt het allemaal voor ons. Jeroen, Marit Steenbergen is de vrouw in vorm bij Nederland. Ze won dit WK al een gouden en twee bronzen medailles. Heeft ze daar op de slotdag nog een medaille aan toe kunnen voegen? Ja, zeker. En dat deed ze ook op heel fraaie wijze. In de finale van de 200 meter vrije slag. Een heel sterk bezet nummer met onder meer de wereldrecordhoudster en de regerend wereldkampioen Siobhan Haughey in het water. Die won uiteindelijk. Steenbergen werd derde, dus opnieuw een bronzen medaille, na een fascinerend gevecht met Rebecca Smith, die ze uiteindelijk net niet wist te achterhalen. Lange tijd lag Steenbergen op de vierde, vijfde plek, maar toen kwam de eindfase van de race en daarin is ze altijd ijzersterk, ook nu weer. En uiteindelijk was het verschil tussen Smith en Steenbergen slechts 400ste van een seconde. Dus als de race nog ietsje langer had geduurd, dan had ze Smith waarschijnlijk te pakken gekregen. Desalniettemin natuurlijk opnieuw een geweldig resultaat voor Steenbergen, die uiteindelijk dus met drie individuele medailles terugkeert naar Nederland vanuit Melbourne. Goud op de 100 wisselslag en brons op de 100 en de 200 meter vrije slag. En dan mag je gerust spreken van een mondiale doorbraak. Ze was natuurlijk al heel goed tijdens de Europese kampioenschappen langebaan in Rome afgelopen zomer met 7 medailles. Maar goed, dat was een toernooi dat niet zo supersterk bezet was. Dat kun je wel zeggen van dit toernooi. Dus als je dan kijkt naar dit resultaat, dan is dat echt heel erg goed. Hoe verging het de andere Nederlanders? Nou, we hebben Kira Toussaint nog gezien in de finale van de 200 meter rugslag. Op dat onderdeel eindigde ze als laatste, ver achter de winnares. Maar goed, dat was voor haar eigenlijk een beetje een inzwemnummer. Omdat het Nederlandse estafette-team toch wel de zin had gezet op een heel goede prestatie op de 4x100 meter wisselslag estafette. Toussaint, startzwemster op de rugslag. Nou, dat was wel te zien met een hele goede 56-53 als startzwemster. Daarna Tess Schouten, die al 2 medailles pakte op de schoolslag met een voortreffelijke 1:05:28. Vervolgens een snelle Maaike de Waard en een razendsnelle Marit Steenbergen als slotzwemster op de vrije slag met een splittijd van 50-91. Dat is echt, ja, dat is gewoon super top. En dat leidt er uiteindelijk tot een vierde plaats achter Amerika, Australië en Canada. Maar de tijd van de Nederlandse formatie was echt ongelooflijk. 3:47:70, dat betekent een nieuw nationaal record met maar liefst 5 seconden. Dat heeft een beetje mee te maken dat Nederland dit nummer niet heel vaak op een groot toernooi heeft gezwommen. Maar desalniettemin zegt dat natuurlijk alles over het presteren van Toussaint, Schouten, De Waard en Steenbergen op dit onderdeel vandaag. Kortom, dat was een fraaie afsluiting zoals Nederland het eigenlijk prima heeft gedaan. De buit in Melbourne, 1 goud, 1 zilver en 6 brons. Nou, daar doe je echt mee in het internationale topzwemmen. Super top, zeggen we dan. Jeroen Gruter, dank je wel. Het weer, het is zonnig maar koud. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe. De temperatuur ligt vanmiddag rond het vriespunt. Maar door de zuidoostenwind voelt het veel kouder aan. Aan het einde van de middag volgt dus regen op een koude ondergrond. Dit kan dus gladheid veroorzaken. Vannacht loopt de temperatuur op. Morgen regen met een stevige wind. Het wordt morgen zo'n 8 graden. Door naar Den Haag, naar Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Staat op dit moment 1 file op de A50 Apeldoorn richting Os. Tussen de Afrit Arnhem Centrum en knooppunt Grijshoord 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En we hebben nog te maken met een wegafsluiting. De A6 Emmeloord richting Muiden. Die is al de hele ochtend dicht geweest tussen Lelystad Noord en Lelystad. Dat is het komende uur nog steeds zo. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan via Zwolle en Amersfoort over de N50, A28 en de A1. Dankjewel. Over een uur voetbalcommentator Arno Vermeulen over de vraag welk moment in Qatar hij niet snel zal vergeten. En straks geeft presentator Jort Kelder een antwoord op de vraag wat hij als zijn belangrijkste bijdrage aan de journalistiek ziet. Ster. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** de systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Ontmoet de nieuwe vrouw in Singerlaren. Een spraakmakende tentoonstelling over vrouwen die grenzen verleggen en meesterwerken scheppen. Verrassende kunst van onder andere Charlie Thorop, Marlène Dumas en Leo Gestel. Kijk op singerlaren.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de biografie De Zwijger van René van Stipriaan. Vol kleurrijke details en boeiende verhalen over het leven van Willem van Oranje. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS Zon naar 4004. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Jort Kelder is deze zondagmiddag te gast. Presentator hier op NPO Radio 1 van Dr. Kelder & Co. En op tv een van de vaste gezichten van de talkshow Op 1. Hoe kijkt hij terug op het afgelopen mediajaar en vooral ook naar zijn eigen inbreng op radio en tv? Zijn er bijvoorbeeld dingen die hij het komend jaar zou willen veranderen? Jort Kelder, welkom. Dankjewel. Ik heb begrepen dat jij geregeld hebt dat jij in elk geval nooit vanuit dit gebouw hoeft uit te zenden. Ja, dat heb ik bedongen. Dit is natuurlijk een misvatting geweest van een jaar of 80 geleden, dat hele omroepcomplex. En ik weet dat we niet bevriend zijn met Poetin, maar als hij nog een raketje over heeft, misschien deze locatie. Ja. Kijk, het eerste statement is gemaakt, Margreet. Ja, zo kennen we hem, hè. Ja. Ron Vergouwen. Ja, er is het en ander te vinden over Jort Kelder, denk ik, in jouw archieven. Zeker, ja. Ik ben weer de archieven ingedoken. Oh, ik heb hele oude fragmenten, ja, eigenlijk al jaren 25 ben je niet uit de media te slaan. Radio, televisie, podcast tegenwoordig komt allemaal voorbij. En we hopen je daar ook even mee te verrassen natuurlijk. En aan het einde van het uur ook de Media Week Awards. Ik kies weer het tv-moment van de week. Jort is het helaas niet geworden. Goed zo, dat weten we dan alvast. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Jort Kelder, geboren op 22 september 1964 in Gouda. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze persoon vond ik spannend om te interviewen dit jaar. Andreas Kinnegin, hoogleraar te Leiden. Ingewikkelde man. Dit zie ik als mijn belangrijkste bijdrage aan de journalistiek. Over mijn hele leven of het afgelopen jaar? Het afgelopen jaar zou ik een stilte willen laten vallen. Mijn Jortcast, mijn podcast. Ja, ik denk dat ik de vergeten groepen zoals de adel en de hele rijke mensen een gezicht heb gegeven. Mag ook wel eens gezegd worden, hè? Ja, precies. Dit denk ik als ik mezelf terugzie op televisie. Verschrikkelijk meestal. En wat gaat de tijd hard? Want het is altijd heel confronterend. Hier verlang ik naar. Wandelen langs paal 9. Alleen. Vloedlijn. Waddeneiland. Deze opmerking ben ik nooit vergeten. Alleen bij tegenwind gaat de vlieger hoog. De toenmalige hoofdredactrice van L. Op mijn eerste werkdag als hoofdredacteur. Beetje ruzie maken kan nooit kwaad. Dit doe ik sinds ik weet hoe het heurt nooit meer. Een vis snijden met een mes. Dat kan eigenlijk niet. En uiteraard eet smakelijk zeggen. Maar dat wist ik al. Actie zou ik willen voeren voor... Deze kerst is een beetje lief voor de dieren zijn. Dus iets anders in die oven schuiven. De beste interviewer van Nederland vind ik... Koen Verbraak. De rust, ben ik jaloers op. Dit was de laatste keer dat ik me radeloos, reddeloos en redeloos voelde. Nou, nu eigenlijk wel, want ik denk dat er een aantal fragmenten aankomen waar ik enigszins redeloos en radeloos van word. Ik verheug me daar half op. Ik vind het ook wel weer interessant. Ja. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, ik denk dan meteen, welk fragment denk jij dat langs gaat komen dan? Oh, ik heb hier op dit omroepcomplex als studentje nog wel eens commentaar op dit en dat zitten geven. Met overslaande stem, want ik vond het best wel eng om te praten. Dat horen jullie ook, denk ik wel, voor de microfoon. Toen sprak ik, had ik mijn ademhaling al niet goed onder de knie. En nu nog steeds niet. Ik versta mezelf ook regelmatig niet als ik iets terugzie. Want jij zegt, dat horen jullie ook wel. Je bedoelt dat we dat in die oude fragmenten horen of nu horen? Dat je het dat iemand vindt. Niet goed in zijn stem zit. Dat is gewoon zenuwen. Nou ja, dat valt nu natuurlijk wel mee. Ik ben nu zo ervaren, dat zou wel heel merkwaardig zijn. Mm-hmm. Maar toch, spreek in het openbaar, ook voor grote zalen. Dat moet je wel van gaan houden. Er zijn maar heel weinig mensen die zo geboren zijn dat ze dat in één keer goed doen. En ja, als je het veel doet, word je er gewoon beter in. En ga je het misschien ook wel leuk vinden. En hoe zit dat dan bij jou? Hoe ver ben je inmiddels in dat proces? Voor zalen, bijvoorbeeld spreken mensen, veel mensen zitten die je kent, dan denk ik altijd, oh, dit is wel echt tussen de schuifdeur. Dat is toch een stuk enger dan in zo'n zwart gat spreken met anoniemie. Ja, want dan heb je het gevoel dat je beoordeeld wordt en... Nee, maar ook bijvoorbeeld live televisie. Als je na het 8 uur journaal erin komt live, dan weet je, 1,5 miljoen mensen kijken nu nog en 10 seconden later 1,4, 1,3, dat kun je aftellen dan meteen. Maar dat moment dat al die ogen... Op je, als je daarover nadenkt, dat is doodeng. Tegelijkertijd is het ook een zwarte doos waar je in kijkt. Het zegt je ook niks. En dat moet je volgens mij. En de camera moet, als je voor televisie gaat werken, je vriendje worden. Heel veel mensen kijken naar onze koning, die zijn bang van die camera. Je ziet de angst. Terwijl eigenlijk kan die camera heel veel goede dingen voor je doen. En ben je nog een beetje onzeker? Zeker. Ja? Op welk moment dan? Nu, omdat dit een beetje persoonlijk wordt. En... Ja, het is zo'n cliché om te zeggen dat je van nature verlegen bent. Maar dat ben ik natuurlijk wel, ja. Natuurlijk? Ja, ik ben niet zo... Dat merk je nu dus eigenlijk al. Ja, dat, kijk, ik praat liever over, laten we zeggen, het bruto nationaal product en andermans geld of zo, dan over dat soort... Als jij gaat van die grote vragen van, waar ben je trots op? Ik ben ook calvinistisch opgevoed. Dat is ook niet iets waar... Je bent niet heel snel trots op dingen. Daar poch je ook niet over. Nee, niet opgevoed in een gezin met heel veel complimenten ook, bijvoorbeeld, begreep ik. Nee, gelukkig niet. Ik denk dat dat niet zo goed is. En een jongensgezin. Maar ik denk ook die generatie, weet je wel. Die generatie vindt het na de oorlog, die zijn allemaal gewoon hard werken, mond dicht en doe je best. En ik hoor nu wel eens, die kinderen worden overladen met complimenten. Prins en prinsesjes zijn het allemaal. Het eerste functioneringsgesprek is janken en de volgende dag een burn-out. Dus een beetje Spartaans opvoeden vind ik wel goed, hoor. Ik heb er zelf geen ervaring mee, behalve met mijn katten, maar dan lukt het natuurlijk niet. Die luisteren sowieso niet. Nee. Nou, dat weet ik niet. Nee. Maar jij zegt, ik heb het liever over het bruto nationaal product of weet ik veel. Nee, toch ook? De economie. Nee, ik totaal niet. Vertel jij eens wat over je ouders. Ja. Ja, daar kan ik helemaal af vertellen. Maar goed, dan moet ik daar gaan zitten. Ik zit hier. is het makkelijker voor jou omdat dat hetgeen is waar je veel over weet? Of ben je bang dat we achter iets komen, een soort imago wat wordt afgebrokkeld? Wel, wat maakt dan dat ongemakkelijk voelt? Nee, ben ik al inmiddels zo oud en zo ver dat kan me echt niet meer beschadigen. Dat is het allemaal niet. Maar het is meer dat een zekere hapering. Mensen die bijvoorbeeld verhalen of romanschrijvers die hun hele jeugd in zo'n boek kwakken. Ja, ik vind het nogal wat. Dat zou ik niet snel doen. Zo zit ik niet in elkaar. En waarom niet? Nou, waarom, dat moet je maar houden. Dat is DNA. Dat zit er gewoon niet echt in. Nee. Je vindt dat van jezelf en je hoeft dat niet zo. Nou, ik vind het een beetje onbeschaafd om al je hebben. Kijk, het is ook deze tijd om al je privé besonjes. Ik hou van zeker stoïcijnse levenshouding. Waarin je toch een beetje zo'n stiff upper lip, een beetje onaangenaam bent over veel dingen. Ik werd laatst door een NRC-columnist beschreven als een pathologische ironicus. Mm-hmm. Dat zal wel een ziektebeeld zijn, maar ik ben daar niet ongelukkig mee. Een pathologische ironicus. Wow. Ja, dus eigenlijk ongeneeslijk ironisch. Ja. En niet cynisch, maar ironisch. En ik koester dit. Ja. Ja, je voelt je erin thuis. Kijk, een beetje. Nee, ik zit erover na te denken dat een pathologische ironicus. Ja, dat is ook een beschermlaag, namelijk. Zeker, maar dat mag toch? Zeker, maar dat klopt dus ook. Ja. Ja. Ja, je wil graven, maar de grond is bevroren deze dagen. Goed, journalist Jort Kelder dus. Niet vies ben je van een relletje hier en daar en wat bouwde stellingen. Algemene bekendheid kreeg je door je hoofdredacteurschap van het zakenblad Quote. Daarna ging je aan de slag hier in Hilversum. Een man die, zoals hij zelf zegt trouwens, graag plaagt, onbevreesd zijn stem laat horen en zich bedient van eloquent taalgebruik. Tenminste, ik denk dat je dat zelf zo zou formuleren, want dat is zo. Wat drijft hem in zijn werk als presentator? Dit uur de bijdrage van Jort Kelder aan het Nederlandse medialandschap. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoe was jouw 2022, Jort Kelder? Beter dan 2021, maar dat zal iedereen denk ik wel voelen, omdat het open ging, omdat het wat vrolijker werd. Ik vond die oorlog, dat klinkt lomp, maar toch spannend. Ik ben inderdaad in spulletjes geïnteresseerd, dus ook in oorlogstuig. Dus hoe dat gaat, strategisch, welke wapens ingezet worden, dat volg ik graag. En privé, ik heb een... de zomer was heerlijk. En ik heb een fijne huis aan zee en daar zit ik dan wekenlang. En ja, daar geniet ik wel van. Dus daar kijk ik goed op terug. November mag altijd overgeslagen worden en nu wordt het weer leuk. Ja, ja, want waar je naar verlangt, zei je, wandelen langs de vloedlijn, Waddeneiland. Ja, of skiën op de, weet ik het, op de Korvats, waar ik volgende week zit. Ja, dat kan ook. Ja, heerlijk. Dat gaat het weer brengen. Ja, prettig, ja. En heb je iets voorgenomen voor komend jaar? Want het einde is in zicht. Ja, daar neem ik eigenlijk ieder jaar wel voor. Om toch mijn eigen verhaal te gaan vertellen met beeld. Dus documentaire, serie maken. Kijk, mijn vak is... Wat is je grote drijf? Mijn vak is toch verhalen vertellen. En de grote luxe van dit, waarom ik journalist ben geworden, is toch eigenlijk A... onbedaarlijke nieuwsgierigheid in de wereld zonder verantwoordelijkheid te willen nemen. De meeste journalisten zijn natuurlijk te laf om verantwoordelijkheid voor iets te nemen. Dat is één. Twee, het is toch het vak waar je met vrij weinig inspanning de meest interessante mensen kan ontmoeten. Dat vind ik een enorm privilege, eerlijk gezegd. Je hebt bijna altijd interessante mensen aan tafel, bijvoorbeeld met mijn radioprogramma. Ik nodig alleen maar mensen uit die slimmer zijn dan ik. Dus dat is leuk. Daar leer je nog eens wat van. En je eigen verhaal? Want je zegt, dat wil ik dan gaan maken. Nou, kijk, ik ben toch nostalgisch ingesteld, een beetje weemoedig. Mijn programma is als een Hoe Heurt Het eigenlijk, waarbij ik naar een vergane wereld kijk. Of een serie die niet iedereen gezien heeft. Want net voordat die COVID-epidemie uitbrak, van oude dingen, of van oud geld de dingen die voorbij gaan. Daar zat een enorme verstilling in. En een traagheid ook, die ik eigenlijk mooi vind. En daar was ik ook niet in beeld meestal. Ja. Ik hoef niet altijd in beeld. Komen ook nog langs. Maar we beginnen even met dit jaar. Ja, want we hebben je al gevraagd van wat is nou een interview wat jou is bijgebleven. En toen vertelde je ons dat een gesprek is met Beatrice de Graaf. Ja. Ook leraar geschiedenis internationale betrekkingen. In maart van dit jaar, Rusland is dan net begonnen met de invasie in Oekraïne. Vertelde Beatrice bij jou en je medepresentator Welmoet Seidsma over de drijfveren van de Russische president Poetin. En wat zegt Poetin zelf dan? Hij zegt, ik ben de redder van de Russische ziel. Ik ben degene die op de troon zit. Hij is op een gegeven moment ook echt in Athos, geboorteplaats van de orthodoxie, is hij op een Byzantijnse troon gaan zitten. Hij zegt, ik ben de redder van eigenlijk het ware christendom. En ik ben ook de redder van het Russische volk. En dat Russische volk en dat ware christendom, die vallen samen. Dat christendom is op een gegeven moment gesplitst. Dus ongeveer 1000 jaar geleden beginnen we dan. Ja, dat we daar nog en zij, moeten en zij hebben, vinden ja. dan, dat wij zijn decadent in het Westen. Zij verdedigen de ware orthodoxie. Ja, maar hij heeft ook altijd gezegd, het Westen heeft heel veel waarde verzaakt. Rusland is, en dat heeft hij ook echt letterlijk gezegd, het derde Rome. Dus nou ja, dan gaan natuurlijk alle alarmbellen bij een historicus rinkelen als je iemand hoort zeggen, wij vestigen een derde Rijk. Is dit een gesprek waar je trots op was, achteraf? Nee, niet trots, maar ik vond het heel belangrijk in het... Kijk, die oorlog was toen een maandje gaande, even uit mijn hoofd zo'n beetje. Mm-hmm. En ik vond dat, je kan van dag tot dag, en dat heeft zo'n talkshow meteen de neiging om van nieuwsfeitje, nieuws, er is weer een raketje ergens ingeschoten. Maar het grotere verhaal hierachter, namelijk het grote schisma in de kerk tussen Oost en West in 1056. Ja, dat vind ik dan interessant. Ik ben historisch geïnteresseerd. Denk, ja, dan gooi je meer diepte in zo'n gesprek. En dat mag wat mij betreft dan ook 25 minuten duren. En dat lukt natuurlijk nooit. Een gesprek waar je echt voor hebt gevochten om het erin te krijgen? Nou, gevochten met Lauren, een redacteur bij Op1. Hebben wij dit erin geduwd. Maar er is dan wel van, ja, maar is dat nu actueel 1056? Ja, voor mij wel. En voor de Russen kennelijk ook. Dus daar moet je wel je best voor doen, ja. Ja. Ik krijg wat dat betreft weinig op de agenda. Dat kun je wel constateren. Omdat ik ben niet zo in het harde nieuws van de dag geïnteresseerd. Ik vind het allemaal zo incidenten, terwijl je toch echt de diepte erachter wil. Dus ik heb ook Buitenhof gepresenteerd. Daar zit je toch meer in een soort tweede laag, in een dieper gesprek. Alleen bij een talkshow zeggen ze, ja, dit is het gesprek van de dag. En 1056, ja, dat is nu dus niet wat er vandaag gebeurde. Maar vind jij, zeg je daarmee, eigenlijk zou er meer analyse, verdieping moeten komen, ook in een talkshow? Ja, graag. Ik denk dat ze... Kijk, het grote probleem van die talkshow is nu dat er gewoon heel veel zijn. Ooit was het nieuw, nu zijn er 3 of 4 of 5 van die dingen. Dus dan moet je iets onderscheidends doen. En zou ik zeggen, publieke omroep moet altijd proberen om iets verdieping te geven. Het is belastinggeld, laten we er een beetje verstandig mee omspringen. Entertainment mogen de buren doen. Dus ik zou zeggen, gooi er een groot blok van 1 minuutje of 20 per dag in, wat profilerend is, agenderend. Nou, is ook zoals Nieuwsuur dat vaak doet. Maar dat is wat publieke omroep is. Ja. Maar goed, jij zit daar. Ja. Hoe vind je dan nu de talkshow op 1? Jij bent een van de vaste gezichten. Ik vind het moeilijk, omdat, kijk, ik vind het leuk om te doen. Ik ben dol op Welmoed. Het is een groot privilege dat je het mag doen überhaupt. Laten we wel wezen, op zo'n podium op iedere, nou, nu maandagavond dan. Dus zeer vereerd tot zover. Maar het is ontzettend lastig om er met zo'n volle tafel en zo'n druk programma in 50 minuutjes om echt iets wezenlijks te doen, anders dan een politicus die een verklaring komt af. En morgen gaat het over slavernijverklaring van Rutte, dat weet je nu al. Ja, dus hoe geef je het nou net een diepere laag dat er een gesprek is dat blijft hangen bij mensen? Nou, het hangt ook zeer af van de gasten natuurlijk. Ik zit daar met de handremmen erop. Ik voel mij vaak falen. En ik lees dat ook wel terug in de commentaren voor zover ik die te zien krijg. En dat snap ik wel. Maar mensen verwachten natuurlijk van mij, oké, Jort Kelder gaat dat zitten, die gaat daar zitten, dat wordt lachen. Ik vind dat Eva Jinek tegen mij zei, ik zit handen wrijvend klaar. Want die hoopte natuurlijk dat het zou gaan knetteren en dat ik ruzie zou gaan maken. En er waren meer mensen omheen die dat hoopten. Maar ik vind ook, als je daar aan de kop van die tafel zit, je bent ook gastheer. Kijk, als tafelheer heb je een veel vrijere rol. Je zit gewoon achterover te leunen, je voelt dat er een moment komt om erin te gaan en boem. Maar dat kun je toch, als je aan de kop van die tafel zit, niet op die manier doen. Zou niet gepikt worden en niet ten onrechte. En het grote probleem van een programma zo op 1 is, laten we dat niet vergeten, is natuurlijk dat er is niemand echt de baas. Dit is van iedereen, dit is een wees. Dus dit is een programma waar 4 omroepen in zitten, met de beste bedoelingen, met presentatoren die daar hun hart in leggen. Maar je kan natuurlijk, het verwijt is, ja, het heeft weinig smol. En we hadden een vergadering met de presentatoren van de week, zei Thijs van den Brink, waarom wordt het ons niet gegund? De gunfactor is laag. Ja, dat komt omdat het natuurlijk van niemand is. Dus als je er 1 gezicht in zet, kijk, als ik de enige presentator zou worden, zou de helft van Nederland zeggen, dan heb je die eikel. Maar dan zou er ook een groepje zijn die zeggen, ja, die man mag ik wel. En dan zouden er toch nog steeds 200.000 mensen kijken. Maar meer zal het niet worden dan. Hè? En wat bedoelt Thijs van den Brink met, het wordt ons niet gegund? Wat nou, wordt niet op 1 heeft een, vanuit de traditionele pers, de grote krant, die ik al zo noemen, wordt op 1 weinig gegund. Telegraaf is sowieso anti-publieke omroep. NRC, Volkskrant, mager altijd. Ik snap het ook wel. Maar dat komt omdat het geen echt gezicht heeft. En dat is gewoon een constructie waar werkelijk niemand die daar presenteert iets aan kan doen. Namelijk dit, kijk, Eva Jinek ging weg, mocht niet het salaris gaan verdienen waar ze recht op had, en ging dus het 8-voudige verdienen bij de buren. En toen was er een probleem. En toen heeft Frans Klein dat in zijn luciditeit opgelost. En dat is dit geworden. Maar dat is natuurlijk niet een ideaal. Kijk, het heeft ook een schoonheid in de zin van, ja, je hoeft niet de hele dag naar dezelfde kop te kijken. Want er zijn ook veel mensen die dat weer wel leuk vinden. Maar jij noemt jezelf met de handrem erop interviewen, en dat je ook faalt, dat je het gevoel hebt. Ja, maar luister, kijk, een duo-interview, dat vindt Welmoed van zichzelf ook, dat is gewoon ingewikkeld. Want je kan niet even doorhalen, want dan moet zij of ik moet. En je zit soms elkaar ook een klein beetje in de wielen, en we gunnen elkaar veel. Maar dat is gewoon technisch ontzettend veel moeilijker dan er alleen voor staan. Ik heb Buitenhof gedaan, dat vond ik veel makkelijker. Want je kan je 20 minuten op 1 gesprek concentreren. Daar kan er zeker ritme in zitten. En daar heb je ook 1 gast. Maar bij zo'n talkshow moet ook gezelligheid aan tafel zijn. Die bal moet rondgaan. Zoals dat dan wel eens heet, de tafel moet het werk doen. En dat gebeurt ook wel eens. En dat gaat ook vaak goed, hoor. Maar het is op de een of andere manier ingewikkeld om er echt een stempel op te zetten. Jij kan eigenlijk beter, zeg je. Nou, dat zou ik niet beweren. Ik denk, als ik het alleen doe, ik vind mezelf ook geen goede interviewer. Los van het feit dat ik mezelf meestal niet versta. Maar dat is weer iets anders. Logopedie. Ja. Maar het nieuw seizoen op 1, hoe sta jij daar dan in? Blijf nou, je wel? Ik heb daar vorige week met Welmoed over zitten praten, hoe we dat nou eens gaan doen, om dat toch een beetje pit en vertier en vrolijkheid in te krijgen. Nou, dat wordt wel een klusje nog, ja, zeker. Maar daar heb ik wel zin in. Ik vind het ook leuk om te doen. Ik werd hiervoor gevraagd midden in die coronaperiode. Al mijn optredens waren weg, bam, streep erdoor. Ik had op dat moment geen lopende serie. Ik dacht, ja, ik kan nu wel gaan zeggen, ik doe het niet. Maar ik vind het eigenlijk ook wel weer leuk om wel iets te doen. Dus het makkelijkste in het leven is op alles nee zeggen. Ja, ja zeg maar het is een beetje, je bedoelt, het komt ook voort uit opportunisme, want je had zeker, iets anders. Zeker opportunisme, maar ook wel omdat ik dacht, kijk of ik dit kan. En het valt me niet mee. Ik vind dat ik er niet heel goed in ben. Nee, dat is waar. En dus, waar kom je dan uit? Dat je blijft? En, ja, en dan met wel moet probeert... Maar hoe zou jij het doen als je er zat? Want het is lastig, hoor. Duo-presentatie is hartstikke moeilijk. Ja. Daar weet ik alles van. Maar als jij nu voor de keuze staat om met haar samen het komend jaar te gaan doen... Dat hebben we ook afgesproken. Maar je zegt, met de handremmen erop, ligt dat dan aan wat je voor mogelijkheid krijgt om te presenteren, dat er te veel mensen aan tafel zitten. Kun je daar dan zelf bepalen dat het anders moet? Deels. Het is ook een format. Ik zou bijvoorbeeld graag publiek willen hebben om sfeer te maken. Nou, je ziet heel veel kussentjes met stoelen waar niemand op zit. Dat gaat niet gebeuren. We zitten hier in dat gezellige omroepcomplex. Dus ik zou liever in een soort groot café zitten. Je had vroeger bijvoorbeeld Pauw en Jinek tijdens de verkiezingen. Ja, dat is natuurlijk één groot feest. Ja, nee, maar jij wil het anders. Ja. Maar heb jij daar het recht toe? Kan je ik heb daar niets te zeggen. Laten we daar heel kort over. Nee, dus wat ga je dan veranderen? Nou ja, gewoon hoe ik het zelf doe. Hoe wij de gesprekken aanpakken. En ik denk wel dat we in de formule hier en daar gaan snijden. En even, voordat er een beeld ontstaat dat het allemaal kommer en kwel is. Op één doet het natuurlijk helemaal niet zo slecht. Hè? Op één heeft keurige cijfers. Waarderingen zijn ook niet zo slecht. Alleen, ja, het is niet een programma met een heel duidelijk smoelwerk. Mm-hmm. We hadden één sterk moment en dat was toen Sinterklaas kwam. Nou, daar heeft Nederland het nog steeds over. Ja. En hoe gaat WNL reageren op dit, dat jij hier dit zo op de radio zegt? Geen idee, maar ik ben van mezelf. En het is toch ook uit een goed hart, het is toch niet bozig of zo? Nee, maar... Ik zit toch niet in een soort hiërarchische verhouding... waarin we zitten hier niet in Moskou. Goed, er is nogal wat te doen, toch? Over durven zeggen wat je denkt, et cetera. Ja, nou ja, goed, dan gooien ze me eruit. Dat moeten ze dan doen. Wat een onzin. Ik bedoel, dat is toch heel redelijk dit allemaal, of niet? Ja, nee, veel redelijker ben ik nog nooit geweest. Jij hebt in elk geval dit op de agenda gezet. Nee, wij met z'n allen. Zo van, kun je niet wat meer... kan het iets meer profiel krijgen... En daar werken wij aan. Maar ik vind even, nogmaals, ik vind niet dat het zo heel slecht gaat. Ik vind alleen, als ik over mezelf recenseer... dan vind ik niet dat ik er geweldig uitkom. Nee, dat kan toch? Ik bedoel, zeker. Je kan niet op alle afstanden goud halen. Nee, en zo is dat. Ik zeker niet. Dus mijn radio, eigenlijk gaat podcast gaat maar aardig af. De rest is allemaal dilettante gedoe. Nou, zullen we eens wat laten horen dan van die podcast? Want je hebt er een aantal. Je hebt de Jortkast, maar ook, en daar ben ik zelf een enorme fan van, de Snopkast. Die maak je, dat is wel grappig trouwens, dat maak je dus voor het bedrijf van Sander Schimmelpenninck. Voor het bedrijf, hij doet de knopjes, de techniek, ja. Nou ja, goed, in wezen ben je eigenlijk een soort werknemer nu van Sander Schimmelpenninck. Ga heen zeggen. Als je nee, wij doen 50-50, exploiteren we dat. Omdat ik geen zin heb om een studio te gaan regelen en redactie. En, hij faciliteert het. Zeker, en dat doet hij uitstekend. Ja, nou goed. Ik noem hem natuurlijk omdat hij na jouw quote hoofddirecteur was. Natuurlijk, en natuurlijk ook vaak met jou vergeleken. Ja, wij volgen elkaar continu overal op. Ja. Het zou een onechte zoon van je kunnen zijn. goed. Maar goed, de Snopkast, die maak je met je boezemvriend, of boezemvriend, moet ik dan zeggen, Ivo van Rechteren. En jullie behandelen de do's en don'ts van het leven van de ware snop. En ja, aan de vragen die jullie binnenkrijgen voor jullie snopkast te horen, zijn ook jullie luisteraars behoorlijke snops. Ivo, het vele volk wil worden verheven door jou. Ja. Ik kreeg een briefje van ene Jeroen Alexander van Arkel. Hij vraagt zich af hoe wij op reis gaan en waar wij ons mee scheren. Hij zegt, jullie reizen toch niet met de Gillette wegwerpmesjes? Nee. Want wat hij zelf doet, hij neemt om te beginnen zijn eigen Dovo scheermes mee. En dat niet alleen. Hij heeft ook een L'Aiguillon steekmes altijd op zak. Wat in het vliegtuig nog tot problemen leidt. Dus deze meneer reist voornamelijk per auto door heel Europa. Zodat hij zijn eigen messenset bij zich heeft. Ik zou zeggen... Dit klinkt heel maar snobber. Het is wel waar. Die plastic, die oranje scheermesjes van Gillette, het is een beetje snel. Nee, ik deel zijn fixatie hoor. Ik heb hier zelf één voor het leven en daar scheer ik me ook al tijden mee. Prachtig hout. Maar er zit wel een Gillette mesje weer op, Ivo. Het is zo'n plebsmesje. Ja. Voor thuis neem je de dassenharen eveneens met hout afgewerkte scheerkwast. Daar zal de das weer heel verheugd over zijn. Dat en toch als je op reis gaat, dan neem je je eigen. Ik heb hem laten personaliseren bij een Italiaans bedrijfje met mijn initialen. Neem je je reisscheerkwastje mee, maar nog steeds van dassenharen. Oh, die is wel mooi. De Snopkast. Ja, hoeveel procent is nou ironie en hoeveel is nou echt hiervan? Wat ik hier hoor. Zeker 51% ironie lijkt mij. Maar Ivo is een echte snop. Hij leeft ook zo, altijd al. En je hoort wel, ik heb bijvoorbeeld met dat dierenleed wat hier en daar wordt aangericht wel moeite. Dat vind ik wel lastig. Dassenhaar, dat vind ik niet nodig. Nee, maar kijk, hij is mijn beste vriendje. Ik ben in de tijd bij Quote al boekjes met hem gaan schrijven. Toen over Italiaanse maatpakken, dat werk. Delicate onderwerpen waarin Nederland weinig gevoel voor is. En zo hebben we ons verder ontwikkeld. En nu, ja, kijk, dit is heel laagdrempelig. Zo'n podcast kan iedereen beginnen. En als je dat met je beste maatje begint, ja, dan gaat dat vanzelf. We doen er weinig moeite voor. Dit rolt redelijk in een half uurtje naar buiten. Ja, ja. Ik denk ook dat als je hiervan kon leven, dan zou je al die talkshows aan de kant gooien en alleen nog maar dit soort dingen doen. Ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren op enig moment. Want we gaan er allemaal andere dingen mee doen. Hè. Ik ga geen reclame maken, maak je geen zorgen. Maar we gaan bijvoorbeeld een eigen cocktail ontwikkelen en zo. Want we zuipen ons helemaal kapot in dat programma. Gewoon omdat het kan. Net en het is wel een heerlijke vrijheid, moet ik zeggen. Dat je zonder allemaal baasjes die zich ergens mee. Ik begin gewoon, ik doe gewoon wat ik wil, klaar. En het appelleert, die Snopcast appelleert echt aan een. Ja, iemand zei, jullie zijn eigenlijk een beetje de deftige uitvoering van voetbal. Inside, heet het, geloof ik. Maar dat snap ik wel. Dus wij, heel veel hele jonge mensen. De enige reactie die ik op straat sowieso tegenwoordig krijg is van jonge mensen over de Snopcast. En soms de Jordcast bij studenten en iets ouder. Maar vooral jonkies, 17, 18, 19, die willen doorlopen met je op de foto. Want die Snopcast, dat is een soort geluid van de bevrijding. Voel je verwantschap met Johan Derksen? Met het zeggen wat je denkt? Nou, ik vind het wel eerlijk gezegd wel een beetje een schoft. In de zin van, ik vind hem wel heel ordinair. Maar die, ja, gewoon zeggen wat je vindt, is natuurlijk wel heel prettig. Ja, ja. Maar ik ben daar toch net, ik sta dan wel weer te veel op de rem. Want soms denk je het wel, maar dat betekent niet dat je het ook altijd hoeft te zeggen. En de rem, waar komt die dan uit voort? Nou, dat is gewoon een beschavingskwestie. Ja. Ik zou niet over kaars en mevrouwen gaan beginnen, omdat je dat gewoon niet doet. Het was me ook nooit overkomen, zoiets. Nee. Maar dat moet hij lekker weten, maar die Snopcast zit natuurlijk op een heel ander niveau in ongeremdheid. Ik bedoel, wij stappen lachend een private jet in. Ja, dat doe je tegenwoordig ook niet meer. En je moet naar je landingsgestel kijken of er niet iemand aanhangt. Dus, maar het gemak waarmee we erover praten, dat appelleert, denk ik, aan een geluid wat zeker ook op de publieke omroep gewoon niet bestaat. En dat bedoel alles je? Is hier woker de woker de woke. En dat is die Snopcast voor echt 0,0%. En dat geluid moet er ook zijn? Alsjeblieft wel, zeg. Ja. Als het maar wel natuurlijk met een knipoog. Kijk, als je het echt gaat menen, dat consumentisme, dat. Want ik krijg wel eens van die boze brief. Hoe kun je daar je tijd aan besteden? Nou, op zich is zo'n brief al een feest natuurlijk. Het grote publiek leerde jou kennen met programma's waar je presentator voor was de afgelopen 15 jaar eigenlijk weer. Society-programma's als Bij ons in de PC en vooral dus Hoe heurt het eigenlijk? Waarin je de tv-kijker meeneemt in de wereld van het oude en het nieuwe geld. En wijs je ons, het gewone plebs, op de broodnodige etiketten. Aan een elitair krokketpartijtje kleeft een duidelijke dresscode. De mannen in nette broeken met Spencer en de vrouwen in kittige jurkjes, liefst afgetopt met een elegante hoed. De dresscode was volgens mij tenue de ville. Nou, dit is geen tenue de ville, toch? Etiketten. Hecht u daaraan? Staat nu alweer met uw hand in uw zak, hè? Wat is dat nou? Kan toch niet? Je bent scherp, hè? Nee, is mijn vak, hè? Ik doe het voor de kijker, ik doe het niet voor mezelf. Nee. Wat moet dat uit met die sneakers? Een deftig partijtje kan niet voorbij gaan zonder een hoevencheck. Als ik zo rondkijk, zie ik op dat gebied nog een aantal verbeterpunten. Ja, nou, als ik die voice-overs hoor en de manier hoe jij interviewt, dan, ja, Gert-Jan Dreugen klinkt dan ook wel zeg natuurlijk. Me altijd, ja, ja, snap ik. Ja, en ook misschien nog wel, ik zat ook te denken, ja, iemand als Jair Verwerda, die heeft ook wel heel goed naar jou gekeken, volgens mij. Dat was eigenlijk een programma waar ze mij voor vroegen om te gaan doen. En dat is hij toen gaan presenteren omdat ik er geen zin in had. Het programma bij RTL. Ja, dat vond ik eigenlijk meer van hetzelfde. Dat heb ik al gedaan, moet ik niet doen. En toen is hij het gaan doen. En ja, dan krijg je dat dus. Dan werkt het dus niet zo goed. Want dan ga je eigenlijk iemand anders aan. Maar kijk, dat idee van Dreugen, op het moment dat je met zo'n glas champagne in je hand staat in zo'n omgeving, dan Dreugen heeft natuurlijk een heel genre gemaakt. Wij deden overigens wat Dreugen deed al lang in Quote op allerlei plekken. Alleen dat was geen bewegend beeld. Want dat was natuurlijk de wereld waarin Quote in de jaren 90 al volledig bewoog. Maar nee, dat toontje zit er inderdaad in. Ik merk meteen als ik op zo'n plek ben, dan krijg je ook zo'n ironisch voice-overtje eronder. Maar daarom heb ik later bijvoorbeeld ook over die adel wat voorzichtiger, zeg maar, wat afstandelijker reportage gemaakt. Hè? Maar ik, ja, als ik het hoor, heb ik er meteen weer zin in. En eerlijk gezegd, het is best wel een frustratie van mij. Die elite, die wereld, die is op dit moment op televisie onzichtbaar. Ik zou dat best wel weer willen maken. En het antwoord erop is gewoon nee. Kunnen we niet doen. En waarom zou je het willen maken? Want wat boeit jou daar zo aan? Nou, de elite interesseert mij omdat er zitten codes in. Er zit heel veel geschiedenislijnen. In de oude families kom je natuurlijk heel veel geschiedenis tegen. Die mij interesseert. Dus ik vind dat er... Je moet weten waar je vandaan komt. Alleen als je weet waar je vandaan komt, weet je ook misschien waar je naartoe moet. En we zijn nu alleen maar met slavernijverhalen van vroeger bezig. Vind ik allemaal prima. Maar dat hoort eigenlijk allemaal in de nationale geschiedenis. Dus ook die verhalen van die families en die 17e eeuw, noem maar op. Dus daarom ben ik dat gaan doen. Alleen we verpakken dat voor NPO 1 natuurlijk wel op een beetje prettige manier. Dat je het op kerstavond ook nog wil zien. Dus ik vind dat ik vond dat eigenlijk bij Word het eigenlijk. Er zat natuurlijk een bodem in van beschaving, etiketten. Een verhaal waar in brede laag van de bevolking behoefte aan is. Hè? Waarom gedragen de mensen zich zo slordig? Maar aan de andere kant werd dat natuurlijk op een hele luchtige manier gepresenteerd. Ik vond het eigenlijk een hele goede sandwich, ja. Jij wordt eigenlijk bekend in Nederland in de jaren 90 als hoofdredacteur van het blad Quote. Margreet zei het al, met onthullende artikelen en natuurlijk de Quote 500 die jij hebt geïntroduceerd in Nederland. Van de 500 rijkste mensen. Reden voor destijds, jawel, Ivonieën om jou in 1998 uit te nodigen in zijn tv-show voor een uitgebreid gesprek. En hij opent dat met een hele persoonlijke vraag. Een van de meest succesvolle, jongste, maar ook meest besproken hoofdredacteur van ons land, Jort Kelder. Voor we het over die lijst hebben, eerst maar eens even iets over jezelf. Ieder geschreven interview met jou begint eigenlijk over het feit dat je jezelf graag neerzet als een minder aangenaam mens. Is dat zo, ja? Je zegt zelf, ik ben een over het paard getild jong mens, een soort blaaskaak. En ik ben eigenlijk net niet helemaal onuitstaanbaar. Ik vind dat een goede eigenschap voor een journalist. Aardige mensen, dan kun je de gracht mee dempen. En ik denk dat je in dat vak van ons, waar je altijd moet graven, dingen te weten moet komen waar je eigenlijk helemaal geen recht op hebt, dan moet je een beetje vervelend kunnen zijn. Hoe meer mensen zich aan me ergeren, heb je wel eens gezegd, hoe beter. Nou, ik heb altijd gezegd, de helft van de bevolking. Dat vind ik best een mooi percentage. Ja. Is het nog steeds van toepassing? Wat een etter. Ah, ik ben wel wat zachter geworden, denk ik. En op een gegeven moment heb je al die ruzies ook wel gehad. Hoewel. Je moet wel met de goede mensen ruzie maken. En ruzie maken met de goede geeft je enorm veel kracht. Als je... Weet je, het profileert je heel goed. Dus ik heb dat ook wel bewust hier en daar gedaan. Maar het hoorde bij Quote er ook gewoon bij. Hè? Wij struikelden van rechtszaak naar rechtszaak. Met veel genoegen. Nou, ja. Je noemt jezelf ook een hofnar. Zeker. Is het, hè? Ja. Je zei net ook, hè, lekker zo'n brief bijvoorbeeld die je dan krijgt in reactie op iets wat je maakt. Ja. Is het zo dat jij daar gewoon bij gedijt? Of zit er een grotere gedachte achter dat je denkt, ja, het is bijna... Nou, ik vind de hofnar is een belangrijke figuur. Misschien wel de belangrijkste figuur na de koning. Mm-hmm. Hofnarencultuur, iemand die de waarheid zegt, maar dat wel met een zekere lichtheid. Ik denk dat het erg van belang is, ja. Maar dus... heb je er moed voor nodig? Of vind je dat alles... Okay. Want er zijn nogal wat relletjes langsgekomen. Ja, ook. Zeker, ja. Nou, moet, ja, weet ik niet. Ik doe dat gewoon. En soms gebeurt het ook. Hè, dat je de meeste relletjes. We hebben die hele beruchte ruzie met Moscovici. Maar dat ontstond eigenlijk in een halfdronken bui. Daar zat wel een hele geschiedenis voor. Ja, dat je maffiamaatje noemde. Ja, ik kwam een beetje te laat de studio in bij Matthijs. Ik had iets te veel gedronken net, want ik werd eigenlijk opgetrommeld. Ja, en dan vliegt er wel eens iets uit waarvan je later dacht, was dat nou zo handig? Nou ja, dat is typerend aan jou. Dat jij natuurlijk, soms denk ik, je hebt zo'n behoefte om een onafhankelijke geest te zijn. Mm-hmm. En te zeggen wat je denkt, dat je soms niet lang genoeg nadenkt, waardoor dit ook ontstaat. En zou goed kunnen, ja. Ja. Nergens spijt van, mevrouw? Nergens spijt van? Nou, nergens. Weet je, als je mensen persoonlijk pijn doet, dan is zeker als ze er geen recht op hebben, dan dat is niet oké. Okay. Maar zullen we ook even. Als alles zo vlak wordt, als alles zo gelijkmatig wordt, als alles zo uitwisselbaar wordt, het wordt wel een saai land, hè? Ik verlang, bijvoorbeeld bij Dr. Kelderik heb ik altijd een soort slotstukje, een polygoontje noemen wij dat. Met een oud fragment ga ik vaak naar Werf Hermans, of ik ga naar Oldmans, of ik ga naar Van Dis, of ik ga naar Theo van Gogh, geprofileerde mensen. En ik heb wel eens het idee dat er daar op een bepaalde manier minder van zijn. Dat er minder vrijheid gevoeld wordt om te spreken. En laten we alles niet zo ontzettend letterlijk nemen. Want het hoeft niet meteen heel kwaaiig bedoeld te zijn. Denk ik, toch? Maar uiteindelijk zit er een doel achter, namelijk ook gewoon een beetje opvoeden. Een beetje in perspectief zien. Nou, en dat doordat jij die ironie... Nee, die ironie leuk, maar ik voel mezelf geen dominee. Dat doet de hele Nederlandse journalistiek al de hele dag. Daar voel ik me niet toe aangetrokken. Nee. Maar wat dan wel? Wat is dan in essentie wat je wel wil ermee? Aan de kaak stellen, ter discussie stellen, iets op tafel gooien, iets poneren. Maar wel op een raillerende manier. En vooral met zelfspot, want ze mogen mij ook aanpakken. Het is niet zo dat ik mezelf nou zo heel serieus neem. Alsjeblieft niet, zeg. Nee. En als er dan een relletje ontstaat, is dat niet iets waar je onder leidt? Maar... Nee, dat geeft vaak wel energie, ja. Juist energie. Ja. Ik ben een leuk gebruik van dit programma is dat ik altijd ga kijken wat is nou het oudste wat ik van iemand kan vinden in het archief. Ik kom een aantal leuke dingen tegen. Ik zag je bijvoorbeeld bij Avro's Televizier toen ook al met de bretels. Heb je ze trouwens nu aan? Je hebt een trui aan. Er wel onder. Oh, gelukkig. Ja, heel goed. Laat ze even zien. Ja. Anders zak ik mijn broek af. Hè? Heel goed. En ik zag je ook, ik hoorde je in Wel Ingelichte Kring, een programma of een radioprogramma. Maar het, ja, ik kon het toch ook niet laten liggen om dit even te laten horen. 1988, je bent telefonisch te gast in het roemruchte Hilversum 3 radioprogramma Ron Flonflon avec Jacques Plafond. Een karakter van de ontregelende presentator Wim T. Schippers. Hij belde jou in je hoedanigheid als, je had een bestuursfunctie toen bij de jongere afdeling van de VVD, de JOVD. En Jacques Plafond wil nu weten wat nu het standpunt is van de JOVD ten aanzien van de toenmalige koningin Beatrix en de monarchie. Wie zullen we nu weer eens bellen? Bellen, bellen. Jort Kelder, luisteraars, kan het niet meer volgen. Is de JOVD nu voor of tegen de monarchie? Wat? Wij zijn helemaal niet tegen de monarchie op dit moment. Maar je kunt natuurlijk als liberale partij nooit een voorstander zijn. Ah, een beetje opportunistisch standpunt. Niet op dit moment. Maar als het zo'n beetje beter uitkomt, zeg je niet een ferm standpunt. Je bent voor of tegen de monarchie? Of je tegen de monarchie. Tegen. Ah. Ja. Ja, maar het koningshuis op het moment doet het vrij goed. En u geeft daar wel op tijd dan een seintje als ze moet vertrekken? Ja hoor, als ze niet meer functioneert, dan moet ze echt verdwijnen. Het maakt toch een rare, toch een weinig standvastige indruk om dan meteen weer geschrokken en met slappe knieën zoals hier staat. En hoe weten ze trouwens dat je slappe knieën heeft? Ja, dat vraag je af. Ja, dat vond de Volkskrant. Ja. Maar het viel nogal mee. Je hebt stijve knieën. Ja, dat of de JOVD dan, hè? Stoppel, maar niet slap. Koningshuis, ja god, die doen het heel aardig. Laat ze maar even zitten. Naar mannetje. Maar ja, ik hoorde dat ik zat te knijpen op mijn stem. Zei, ik vond het heel spannend. Want dat was iemand, natuurlijk Wim T. Schippers, groot kunstenaar ook, maar ook een mooie radiomaker. Het ingewikkelde was, JOVD was trouwens niet van de VVD, want zeker in die tijd, ik heb nooit op gestemd. Dat was onafhankelijk, maar goed, oké, liberale jongerenorganisatie. En formeel is het natuurlijk een liberaal niet voor een monarchie. Het is natuurlijk een idioot iets. Als je dat opnieuw zou moeten bedenken, ga je niet een koningshuis neerzetten. Maar omdat we dat historisch hebben, heel veel mensen daarvan genieten, hoef je het ook niet meteen schavot op te rollen, toch? Of wel? En waarom noem je jezelf een naar mannetje? Nou, ik was wel zuigerig. Ik weet wel dat bijvoorbeeld in die periode viel een kabinet. En dan was ik wel eens op televisie op radio, of op de radio namens dat clubje. Ja, dat kostte bijvoorbeeld de VVD dan heel veel leden of zo. Omdat ik dan lompe dingen zei. Terwijl ik op zich met die VVD niets van doen had. Maar die voelde zich aangesproken op het feit dat dat koningshuis door hun clubje dan werd aangevallen. En ja. Maar zuigerig, lompe dingen zeggen. Is er heel veel veranderd, Jort Kelder? Nou, ik denk dat ik het nu nog wel met iets, dat ik het iets rustiger serveer dan toen. Maar nee, het is niet heel veel veranderd, moet ik zeggen. Nou, dan ben ik toch consequent? Ja, want nou, je als ik mezelf hoor dan aan die telefoon, oei, ja, nou ja. Je hebt ook gezegd, jongens, waarschuw me als ik een karikatuur van mezelf word. Ja, is dit nu het moment gekomen? Nee, dat vroeg me af, welk karikatuur ligt op de loer waarvan jij denkt, daar moet ik voor gewaarschuwd. Nou, kijk, ik ben sowieso in de hoek eruit zie een karikatuur met die bretels. Die ben ik in mijn studententijd gaan dragen. Ik herinner me dat ik mijn eerste echt grote televisieoptreden was bij Sonja Barend. En toen zei mijn toenmalige uitgever, joh, het was gewoon zaterdagavond, doe even alsof je er iets vanaf weet, het onderwerp. Dat ging over financiële malversaties. En toen deed ik mijn bretels om, want het leek net of ik op een dealing room werkte. Nou, die heb ik dus sindsdien eigenlijk aangehouden. En dan gaat dat, op een gegeven moment gaat dat zo aan. Je zit, nou, ik slaap er nog net niet mee, maar dat hoort bij mij. Maar dat is natuurlijk karikaturaal. Dat kan ik niet ontkennen. Nee. Dat is je imago. Jazeker. En dat doet ook veel voor je. Want ik bedoel, ja, dat weet je, als ik binnenkom, dan weet je, ja, dit ben ik, klaar. En dan kan Joepie van het Hek er weer wat van vinden. Prima, toch? De Media Week Awards TV. Ja, vaste rubriek. Ja, we gaan altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, want ik kies het zelf. Maar tips mogen altijd naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, eerst nog even dit, want er was groot medianieuws deze week, dat de NOS onderzoek laat doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen die omroep. De NOS had naar berichtgeving over de misstanden bij De Wereld Draait Door het personeel gevraagd misstanden te melden. En er zouden niet een paar, maar zeker tientallen meldingen uit de sportredactie zijn gekomen. Dat zou zowel in het verleden als ook in het recente verleden nog zijn voorgevallen. Nou, in de SBS talkshow 19:30 werd voormalig NOS-gezicht Jack van Gelder gevraagd naar zijn ervaringen en of hij zelf wel eens een grens over is gegaan in zijn tijd bij de NOS of misschien later bij de andere omroepen waar hij werkte. Ja, ik schrok ervan. Nooit, maar dan ook nooit iets gemerkt. Ga je dan ook nadenken zelf? Ja, ben ik wel eens onheus geweest tegen mensen. En, nee, dat heb ik niet. Natuurlijk, er zal ongetwijfeld wel werkspanning zijn geweest. En er zal wel eens iemand gezegd hebben, wat een ontzettende trut of klootzak ben jij. Maar verder nooit. Ik denk dat ik eerder in mijn Ziggo-beginperiode wat lastiger ben geweest. Omdat ik gewend was aan de structuur binnen de NOS, waarin alles goed geregeld was. Geoliede machine. Ja, en dat, daar moesten nog een aantal dingen gebeuren. En dan kon ik wel eens zeggen van, godverdomme, waar zijn we nou in godsnaam mee bezig? Maar als dat niet meer kan, al grensoverschrijdend is. Ja, precies. Dan wordt het een heel dun lijntje. Ja. Nou, je hoort dus Jack wel wat vraagtekens bij zichzelf stellen. Heb jij toen dat De Wereld Draait Door zich aandiende, die IRL, ook wel eens gedacht van bij jezelf, ben ik wel eens te ver gegaan met een nou, ik heb ook collega. Wel met Quote. Kijk, Quote was een behoorlijke wilde tent in de jaren 90. Een jongensredactie ook echt. Er werkten weinig vrouwen. Die werkte dan wel in hetzelfde pand aan de overkant bij de andere bladen. En ik denk dat het daar wel ruig toe ging. Ik denk dat ik eerlijk gezegd een van de braafste was. Maar laat ze zich melden. Maar het is tegelijkertijd ook een soort witte mannentribunaal aan het worden nu. Dat alle 50-plus mannen moeten zich nu melden over hoe ze zich misdragen hebben. En eerlijk gezegd, als ik het zeggen mag, ik heb 140 keer geloof ik bij De Wereld Draait Door gezeten. Daar, behalve wat humeurig hoofd van Matthijs, nooit iets van gemerkt. Ik vind het wel moord bij klaarlichte dag die ze gepleegd hebben op hem. Kijk, natuurlijk, ik ga niet wangedrag, schelden, noem maar op, ga ik helemaal niet goed praten. En het is goed dat, zeg maar, die bazen die zo'n grote mond zich toe-eigenen een beetje gecorrigeerd worden. Maar wat een verdienste heeft deze man. Wat een fantastische tv-maker. En we hebben het net over Opeen gehad, maar zet Matthijs de 3 maanden neer en het is onvergetelijk op zijn manier. Dus dat moeten we niet helemaal vergeten. Ik wil zijn talent ook eren. Maar is dat niet eigenlijk dingen echt niet met elkaar, die niet met elkaar te vergelijken zijn eigenlijk? Het is eenzijdig gegaan met anonieme meldingen. Ik snap dat, mensen zijn bang, maar ik vind het moeilijk. Er is gewoon iedere week wordt er een andere grote persoonlijkheid geslachtofferd. Dit is een soort beeldenstorm die gaande is. En ik moet ook een beetje mild zijn. Even afwachten op de tweede reactie. Laat ik 1 voorbeeld geven. Gijs van Dijk, Kamerlid Partij van de Arbeid, is er uitgekwakt werkelijk op een lompe manier. Allemaal rapporten gemaakt, gewoon niet goed geweest. Had niet mogen gebeuren. Dus er worden ook slachtoffers gemaakt. Dit is een Franse revolutie. En uiteindelijk eindigen degene die hem aanstichten ook op de guillotine. Maar goed, jij weet ook dat de Volkskrant 70 mensen heeft gesproken. Zeker. Dat dus, is toch anders. Ja, maar dat betekent nog niet dat het een evenwichtig verhaal is. Dat maar betekent wel dat wat daar staat waarschijnlijk waar is. Overigens, als je maar ik heb gast ook veel bent mensen gesproken die erbij zijn geweest, die zeggen, ik heb dat anders ervaren. Zo ja, kan het ook. Het is interpretatie ook. Bedoel ja, je? En bovendien, je moet niet ontslagen worden op basis van 1 publicatie. Dan moet er een onderzoek komen. En dan moet je gaan kijken, oké, jongens, wat staat, schors iemand? En dan gaan we het bekijken. Maar wat er nu gebeurt in publieke opinie, iemand wordt eerst onthoofd en dan gaan ze een beetje rond het lijk lopen dansen met een rapportje. Dan heeft het geen zin meer. Jij zegt, het ging er ruig aan toe in mijn tijd. Nou ja, Quote was en gewoon het is een 50-plus, ja. Mannen, witte mannen die nu terecht staan, ja, zei zoiets formuleerde. Die waren dat ben de jij bazen, natuurlijk. Dat ben jij zelf ook. Zeg jij, oh jeetje, want misschien komen er ook wat. Ik durf echt wel te beweren. Ik ben eerlijk gezegd best wel soft als baas. Maar het is wel een chaos hier en daar. En er zullen zeker seksistische dingen geroepen zijn door deze en gene. Maar daar waren we allemaal bij. En er zijn eindeloos veel feestjes geweest en boekjes over geschreven van alles. Er zijn altijd momenten geweest waarin dat gezegd kon worden. Maar het gaat maar natuurlijk om de angstcultuur dat je daar niks van durft te zeggen. Ja, en iets anders is. Nee, maar goed, ik praat nu over de jaren 90. Mm-hmm. Het is wel ingewikkeld om met de ogen van nu, waarin we naar hiërarchie, naar verhoudingen anders kijken dan 20, 30, laat staan 300 jaar geleden, om dan met de ogen van nu te oordelen over wat er in 1995 gebeurd zou zijn, vind ik ingewikkeld. En dan kan je ongeveer alle entrepreneurs, alle grote kunstenaars, kun je nu postuum alsnog uit een graf trekken. En dat is niet, denk ik, wat we moeten doen. En dus even dit. Ik heb me altijd verbaasd over hoe de hiërarchie in die grote bedrijven, die Zuidasbedrijven, hoe ze de klootzakken van bazen accepteerden in de advocatuur. Ik heb het nooit gesnapt. Ik heb nooit gesnapt dat iemand überhaupt loonslaaf wil zijn. Het woord alleen al. Dus ik ben het met die revolutie op een manier eens. Maar het is niet zo dat je eenzijdig iedereen op schafot kan zetten. Snap je? En jij vindt het nu te eenzijdig? Nou, ik vind zoals Matthijs gegaan is binnen 2-3 dagen, dat vind ik te snel, ja. Ja, dat een goed rapport moeten komen, hoor en weder hoor. Niet alleen van de Volkskrant, want de Volkskrant zal zijn werk goed gedaan hebben. Maar er zijn meer waarheden. En prijzenkasten vol met tv-prijzen die niet vanzelf tot stand kunnen komen. Maar goed, dat noem jij als argument. Ik zeg niet dat rechtvaardig is. Maar goed, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Nee, maar, er moet wel evenwicht in discussie komen, vind ik. En het is niet, er staat een stuk in de krant, dus we trappen hem eruit. Dat is te weinig. En jij vindt dat hij eruit getrapt is? Hij is vermoord. Ja. Oké, nou, even een overgang naar het tv-moment van de week. Want dat hebben jullie ook nog van mij te goed. Ja, iets totaal anders. Iets waar een menig tv-kijker een traantje bij heeft weggepinkt deze week. Het afscheidsconcert van een levende legende, Rob de Nijs. Die concertregistratie zou eigenlijk ergens zijn weggestopt. In de namiddag zou die ergens te zien zijn. Want men denkt bij de publieke omroep, mensen kijken niet meer naar een concert. Maar in alle wijze, het is toch besloten om het uiteindelijk primetime op NPO 1 te programmeren. En met groot succes, want 1,2 miljoen mensen zagen hoe Rob de Nijs, die dus leidt aan de ziekte van Parkinson, vanuit zijn rolstoel, maar nog altijd met die prachtige stem, voor de laatste keer zijn mooiste liedje zong. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Ritme van de eenzaamheid. Hoe kan ik beter afscheid nemen, voorgoed, als met de mensen waar ik zo lang mee gewerkt heb. Geef ze een geweldig applaus. Het is een heel vreemd gevoel dat ik elk liedje wat ik nu vanavond zing, voor het laatst zing, althans voor een publiek. Het is moeilijk om te zeggen van, nou doen we het even niet meer. Maar je moet, zeggen ze, stoppen als iedereen het nog een beetje leuk vindt. En dat doen we dus. Ja, mooi. Jij bent ook fan, hè, Margreet? Ja, altijd al geweest. Gaan hem missen, was mooi. Tot zover de tv-week. Over een uurtje gaan we de radio doornemen. Hartstikke goed, dankjewel Ron. Jort Kelder, wij gaan afscheid van jou nemen. Ga je WK-finale kijken vanmiddag? Oh, is dat vanmiddag al? Oké. Okay. Ik dacht dat het vanavond was, maar nee. 4 uur? Nou, nee. Ik kijk altijd efficiënt het laatste kwartier. Dat vind ik, dat scheelt hoop tijd. Is dat heel... vind ik gewoon efficiënt, ja. Ja. Penalties alleen de penalties. Ja, ja, nou laten we hopen dat die niet komen. Of tenminste, misschien en ik ben iedereen voor, dat enig. Argentinië. Ja? Ben je voor Argentinië? Ja, je weet wel wie de tegenstander is? Nee, ik heb vergeten, maar ik ben wel voor Argentinië. Zo. Leuk dat je er was. Alsjeblieft. Jort Kelder, presentator dus van Op 1. Heel veel plezier het komend jaar en succes. Ja, je bent heel kritisch, maar ik ga mijn best doen en ik ga het ook leuk maken. Ja? Goed zo. Oh. En natuurlijk ook collega hier bij NPO Radio 1 bij Dr. Kelder en Co. Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sport. Gast en dat is vandaag voetbalcommentator Arno Vermeulen. Tja, naar aanleiding dus van dat WK straks om 4 uur. Heel graag tot zo na het nieuws. NPO Radio 1 podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettende leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijg en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Rijk gedekte tafels, versierde bomen en nooit eerder vertoonde kostbaarheden. Beleef de kerst bij Museum Huis Doorn. De tentoonstelling Dennenhout en Vorstelijk Goud is te zien van 17 december tot en met 8 januari. Huisdoorn.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar BeSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Voetbalcommentator Arno Vermeulen zat voor de NOS bij het WK in Qatar. Maar de WK-finale vanmiddag bekijkt hij gewoon hier in Nederland op tv. En dat komt goed uit, want daardoor kunnen wij hem, Arno Vermeulen, dus ontvangen vandaag om met hem te praten over zijn avonturen in Qatar. En natuurlijk over zijn lange carrièrepad dat hem er naartoe heeft geleid. Dat alles straks. Nu eerst het NOS Journaal. Het woord is aan Jelle Visser. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd vanaf het einde van de middag in verband met mogelijke gladheid. Mijn NOS-collega weervrouw Willemijn Hubert is aangeschoven hier in de studio. Willemijn, het gaat ijzelen. Wat gaat er vanmiddag gebeuren? Ja, we hebben nu natuurlijk een hele periode met kou gehad. Die kou zit ook in de grond. De wegdektemperatuur, de temperatuur van de grond, zal ik maar zeggen, ligt ook onder het vriespunt. En we zien langzamerhand een regengebied dichterbij komen. Ja, en als die eerste regen gaat vallen, dan ligt de temperatuur van de grond nog steeds onder dat vriespunt. En dat betekent dat die neerslag gaat bevriezen. Ja, en dan krijg je een soort van ijzelsituatie. Spekglad, heel verraderlijk, slecht zichtbaar ook. Dus echt een periode van een aantal uur waar de weggebruiker heel erg oplettend moet gaan zijn. Ja, aan het einde van de middag zeg je, regen dus. Weet je ook al waar dat gaat beginnen? Ja, de waarschuwingscodes staan nu als eerste uit voor de provincie Zeeland, eigenlijk het zuidwesten van Nederland, Zuid-Holland, Noord-Brabant ook, vanaf 5 uur. Het zou kunnen zijn dat dat nog een uurtje eerder gaat. Dat staat of valt een beetje met de timing, de doorkomst, zal ik maar zeggen, van die neerslagzone. En dat gebied trekt dan langzamerhand in de richting van de provincie Groningen uiteindelijk. Komt daar als laatste aan. Groningen begint dus ook met zijn code oranje vanaf 9 uur vanavond. Dus er zit wel een tijdsverschil tussen. En het is, die waarschuwing geldt ook voor een uur of 4, 5 in totaal. Dus daarna ben je er weer vanaf. Waar moet je nou op letten? Ja, uiteraard moet je voorzichtig zijn, maar is er nog iets anders? Nou ja, als je niet de weg op hoeft per se, zou ik dat sowieso niet doen. Ga je wel de weg op, hou dan rekening met een langere reistijd. En ja, wat ik zelf altijd doe in zo'n situatie is, ik zorg echt wel dat ik warme deken bij me heb voor in de auto. En ook extra wat te drinken of zo. Dat mocht er toch iets gebeuren, dat ik mezelf nog een beetje warm kan houden. Dus dat advies zou ik ook aan de weggebruikers mee willen geven. Is dit nou een nabrander van een korte winterse periode? Want vanavond, vannacht wordt het weer warmer. Ja, absoluut. De temperatuur gaat heel erg oplopen. En dat zien we ook met die regen gebeuren. Die regen zorgt uiteindelijk ook voor dat de wegdektemperaturen weer boven nul gaat komen. En dat het gevaar dus geweken is. Maar het is natuurlijk niet alleen de wegdektemperatuur die omhoog gaat. Ook de temperatuur van de lucht. Komende nacht liggen de temperaturen al rond zo'n 3 tot 5 graden. En morgen overdag is het een graad of 9. De komende week zitten we zelfs alweer in de dubbele cijfers. Dus die zachte lucht begint er echt aan te komen. En een nabrander, ja, we zien dit natuurlijk wel vaker in Nederland na een periode van deze intense kou, dat er dan in één keer zo'n front aankomt zetten met regen. Ja, en dan is bij ons de grond bevroren. En dan hebben we even een paar uur een gevaarlijke situatie. Dus klein nabrandertje. Resumé, code oranje, einde van de middag. Pas op, pas op. Heel goed, inderdaad. Goed, dankjewel Willemijn. Een man van 24 uit de Ridderkerk is overleden nadat gisteravond zwaar vuurwerk in zijn gezicht is ontploft. Een man van 29 is aangehouden. De politie denkt dat hij het vuurwerk had aangestoken. Een man van 62 werd ook aangehouden omdat hij hulpverleners belemmerde, terwijl hij het slachtoffer probeerde te reanimeren. Het ongeluk gebeurde gisteren rond middernacht. Volgens de politie waren er veel mensen op de been. De 29-jarige verdachte had nog meer zwaar vuurwerk bij zich. Dat is in beslag genomen. In het Brabantse Os raakte gisteren een kind van 9 zwaar gewond door vuurwerk. Hij had vuurwerk op straat gevonden. Dat ging af in zijn handen, meldt Omroep Brabant. Alle 280 bewoners van het asielzoekerscentrum in Middelburg moeten naar andere opvanglocaties. Gisteren brak er brand uit, waardoor het hoofdgebouw nu onbewoonbaar is. Twee bewoners van 22 en 28 zijn aangehouden op verdenking van brandstichting. Inwoners van de Europese Unie gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Bij elke tankbeurt en als de verwarming wordt aangezet, moet er worden betaald. Dit moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot de komende 7 jaar met 55% omlaag wordt gebracht. En de uitzendmarathon van 3FM Serious Request is begonnen. 3 radio-dj's zijn opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort. De opbrengst gaat dit jaar naar het Vergeten Kind, een stichting die zich inzet voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben. Het NOS-journaal. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam een demonstratie tegen de excuses voor het slavernijverleden die premier Rutte naar alle waarschijnlijkheid morgen zal uitspreken. Er zijn enkele tientallen mensen bij aanwezig. Gregory Wijngaard is betrokken bij de organisatie. Hij legt uit waarom hij vindt dat de excuses nu te haastig gemaakt worden. Ja, inderdaad, veel te snel. Er zijn mensen die vinden dat het op 1 juli moet plaatsvinden. Maar zelfs dat is voor mij nog te snel. Ik denk dat we meer tijd nodig hebben om te organiseren. Om samen te komen, echt in dialoog te gaan. Om dit excuus tot een succes te laten leiden, zeg maar. En wat hoopt u met dit protest te bereiken? In ieder geval de eenheid. U ziet het, er zijn ook Nederlandse broeders gewoon. Er zijn alle soorten landen die zijn er. En de eenheid terugbrengen en elkaar leren begrijpen. Dat is voor mij heel belangrijk, dat we elkaar goed begrijpen. We zijn niet anti-wit, omdat we pro-black bewegen. Maar de kennis en de boodschap is wel heel belangrijk om over te brengen naar elkaar. Er zullen ook vanmiddag een hoop mensen op de Dam lopen die denken, waarom deze demonstratie? Er komen excuses, waarom dan daartegen demonstreren? Ja, dat kan, ik kan me enigszins wel wat best voorstellen. Maar bij zo'n excuus, er liggen nog heel veel kunststukken. Goud, zelfs nog een babylijkje in het Tropenmuseum van onze inheemse broeders en zusters. Ja, sorry zeggen en onze rijkdommen houden. Ja, dat is iets wat bij ons niet echt helemaal gelijk aan elkaar opgaat, zeg maar. Organisator Gregory Wijngaard in gesprek met NOS-verslaggever Vincent van Rijn. Gisteren liet ook de premier van Sint Maarten weten dat eventuele excuses niet geaccepteerd zullen worden, omdat er niet voorafgaand over gesproken is. Inwoners van Griekenland krijgen vanaf februari een deel van de kosten voor de dagelijkse boodschappen terug van de overheid. Vanwege de hoge voedselprijzen gaat de staat 10% van die kosten vergoeden. Er zitten wel voorwaarden aan die steun, vertelt correspondent Thijs Ketternis. Het gaat om een subsidie van maximaal 22 euro per maand voor wie alleen woont. En dat loopt dan op voor de grootste gezinnen tot 100 euro's. En dat geld dat wordt op een pinpas gezet die je alleen kunt gebruiken in levensmiddelenwinkels. En om ervan te profiteren als alleenstaande moet je minder verdienen dan 1250 euro per maand. En voor stellen ligt die grens dan wat hoger op 2000. Maar nou, hoe dan ook, volgens premier Mitsotakis gaat ongeveer 85% van de Grieken, dus dat zijn er ruim 8 miljoen, van deze regeling profiteren. De Griekse regering trekt zo'n 650 miljoen euro uit voor het plan. Dat geld moet uit een winstbelasting voor raffinaderijen komen. Een bom uit de Tweede Wereldoorlog die vanochtend is gevonden in de buurt van station Amersfoort is tot ontploffing gebracht. Het explosief werd gevonden bij werkzaamheden tussen de sporen bij de wagenwerkplaats vlakbij het station. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft de bom weggehaald en op de Leusderheide tot ontploffing gebracht. Het ontmantelen van het explosief had geen gevolgen voor het treinverkeer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Amersfoort een belangrijk verkeersknooppunt. Het stationsgebied werd daarom vaak gebombardeerd. En dan het weer. Het is zonnig maar koud. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe. De temperatuur ligt vanmiddag rond het vriespunt. Maar door de zuidoostenwind voelt het veel kouder aan. Aan het einde van de middag volgt dus regen op een koude ondergrond. Dit kan dus gladheid veroorzaken. Pas op, pas op. Vannacht loopt de temperatuur op. Morgen regen met een stevige wind. Het wordt morgen zo'n 8 graden. Door naar Wijnand Zwaan. Verkeersinformatie dus. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. Ja, de enige file van dit moment staat op de A50 Apeldoorn richting Os, tussen de afrit Arnhem Centrum en knooppunt Grijshoort, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. Na een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Max. De perstribune. met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een paar uur begint in Doha de finale van het wereldkampioenschap voetbal. NOS-voetbalcommentator Arno Vermeulen is net terug uit Qatar en kijkt de wedstrijd Argentinië-Frankrijk hier dus in Nederland. Dit uur is hij onze gast. Welkom. Dankjewel. Ja, baal je niet dat je niet gewoon daar bent nog? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik vond de 3,5 week eigenlijk wel prima om weer naar huis te gaan, hoor. Los van het weer. Je bent gewoon hier en je gaat gewoon lekker hier kijken. Ik ga lekker kijken straks. We maken afloop nog een podcast, want dat hebben we heel veel gedaan in Qatar. Dus die maken we mooi af straks. En ik ga lekker hier de finale kijken en luisteren naar mijn collega daar. Leuk. Ja, wij verheugen ons erop. Ron Vergouwen. Het is helemaal 4 uur, hè? Ja. Ja, nee, omdat was net niet duidelijk volgens mij. Oh ja, nee, 4 uur. Hij wist het niet. Weten, ja. Hij zat om 8 uur klaar vanavond, maar dan was het een beetje laat. Ik niet. Ron. Arno is onze gast. Die heeft niet alleen bij de NOS al een heleboel jaren liggen, maar ook bij allerlei andere redacties. En jij bent weer gaan grasduinen. Ja, ik ben weer diep de archieven ingedoken. Ik kan wel verklappen, het oudste fragment is eigenlijk uit hetzelfde jaar als dat ik Jort er straks ook had. Het oudste fragment 1988. Nou, alles wat ertussen zit kan voorbij komen, Arno. Dus ik zou zeggen, stoer in me vast. Dus dat komt allemaal voorbij. En aan het einde van het uur gaan we ook even een blik werpen op de radioweek. Met het radiomoment van de week. Een hele stoere DJ zit erin. Oké, leuk. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Arno Vermeulen, geboren op 13 mei 1960 in Alkmaar. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit beeld van Qatar zal me altijd bijblijven. Ik weet überhaupt niet of dat WK mij lang zal bijblijven. Maar wat opviel is dat wel in Qatar, in Doha, de mensenmassa uit de hele wereld, dat eigenlijk wel heel erg WK-gezellig was. Dus dat kon ook daar. Dus alle mensen die op de Zoef waren uit Mexico, Marokko, alles bij elkaar. Dat gaf wel een prima WK-stemming. Dit was bij dit WK echt beter dan anders. Het weer. Ik heb een zwak voor deze speler. Andries Noppert. Ik hoop dat het WK gewonnen wordt door... Toch Argentinië. Dit typeert mijn stijl als voetbalcommentator. Best wel strak, denk ik. Maar af en toe ook wel op zoek naar een scherpe bocht. Deze brief heb ik altijd bewaard. Gelukkig, maar dat is vooral te wijten of te danken eigenlijk aan mijn vrouw, gooien wij veel weg. Ik heb niet één brief die ik echt in mijn leven bewaard heb. Ik verhuis trouwens ook heel vaak, dat helpt ook. Dit was een leerzaam moment in mijn leven. Ja, het is iets meer dan een moment. Maar ik heb op de school van de journalistiek in Utrecht gezeten. Les gehad van Bob de Ronde een aantal maanden. En ik heb altijd wel het gevoel dat hij voor mij heel belangrijk is geweest in alles wat ik tot op de dag van vandaag nog doe als docent. Heel veel van geleerd in die tijd. Dit interview van mij dat ik afnam staat me nog levendig voor de geest. Ja, ik ben ooit heel lang geleden bij Jopie Huisman geweest. Wel voor een voetbalonderwerp. Die had iets met Heerenveen. Dat was wel dat was iets anders dan een doorsnee voetbalinterview, zeg maar. Dus dat herinner ik me nog wel buiten. Er was paling aan het roken. En wij kwamen aan met de camera. En we begonnen eigenlijk meteen te draaien, wat je natuurlijk nooit doet. En na 8 minuten hadden we het, dan zijn we ook weer weggegaan, geloof ik. Dan hadden we eigenlijk het onderdeel van het item wel klaar. Dus ja, in alle voetbalinterviews is dan Jopie Huisman wel bijzonder gebleven. De leukste perstribune ter wereld. Nou ja, wel de leukste club omheen te gaan als journalist vind ik wel Heerenveen. Daar word ik eigenlijk iets meer dan als een vorst behandeld in vergelijking met veel andere clubs. Dus volgens mij geldt voor alle journalisten, wij komen daar graag. Frankrijk of Argentinië? Nou ja, je zei het al. Ja, ik zei het al. Hè. Ja, ik denk toch wel Argentinië. Ja. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nou, Arno Vermeulen, Argentinië. En ik moet eigenlijk een beetje lachen, want ik heb jou natuurlijk gehoord. Ja, je moet mezelf ook meteen lachen. Ja. In je commentaar toen we speelden tegen Argentinië. Ja. Nou, toen was je niet mals. Nee. Het heeft ook een paar dagen geduurd. Je zei ook, ik hoop dat ze niet het WK winnen. Maar inmiddels ben je een stuk milder. Ja, dat is een beetje de aard van de beest, denk ik ook wel. Nee, dat was ook echt zo. Ik had ontzettende P in afloop. Ik kan ook slecht tegen mijn verlies, in dit geval tegen het verlies van Oranje. En dan stoor je natuurlijk aan Messi en alles wat er gebeurd is in die wedstrijd. Ik neem aan dat iedereen wel een beetje weg-appt daarna. Dat is alweer 10 dagen. En dan zie je die halve finale en dan zie je dat doelpunt waar Messi de basis legt. En dan denk je, ja, het zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Hij heeft ons ook wel zoveel leuke momenten bezorgd. Behalve die persiflage van Riquelme, vlak voor de neus van Van Gaal. Het zou natuurlijk voor het voetbalverhaal wel heel mooi zijn als hij eindigt met een wereldtitel. Dus het zinkt een beetje. En nu hoop ik eigenlijk wel dat Messi het redt. Bovendien, dat is ons vaker overkomen, dan kunnen wij altijd nog weer zeggen dat we uiteindelijk uitgeschakeld zijn door penalties. Ja. Door de wereldkampioen. En dat vind jij belangrijk. Ja, dus hoe dicht waren wij er toch niet bij dan? Hè? Ja. Ja. Maar goed, Messi heeft ook bij een heleboel mensen juist een beetje afgedaan doordat hij ruzie ging maken met Van Gaal. Ja, nou ja, maar het is wel een momentopname. En hij is ook inderdaad altijd wel het netste jongetje van de klas geweest. Mm-hmm. Probeer maar eens voetbalincidenten over Lionel Messi te vinden. Los van geld en dat soort dingen. Maar dan zit zijn vader dan vaak weer achter. Dat lukt je eigenlijk niet. En daarom waren we misschien ook wel zo verrast en verbaasd over dat gedrag. En niet alleen van hem. Het was natuurlijk al de hele wedstrijd bonje. De keeper was nog veel vervelender van Argentinië met die penalties. Want hij begon. En daarna werden wij ook knap vervelend. Maar hij begon? Weet je dat zeker? Ja, wel. Ja, iedereen die kijkt die beelden wel terug. Maar ik herinner me echt, ik heb het op mijn netvlies. Het eerste moment dat... ik weet niet meer wie het was bij ons, maar de eerste of de tweede penalty, denk ik, gooit hij meteen die bal weg. Weet je wel, dat doe je niet. De bal ligt daar als keeper. En die kun je aanbieden, dan kan je er nog boos bij kijken ook. Maar hij gooit hem echt een paar meter weg. Dus dat treiteren begon daar wel. Ja, nadat we de tweede gemist hadden, bedoel je? Nee, het was echt al de eerste of tweede penalty, okay. Toen al. En toen miste Nederland die twee penalties. En dan zie je dat gezanik van die keeper. Toen kwam er een tegenreactie van Dumfries onder andere. Nee, maar het was echt zo hoor, net zoals op het schoolplein vroeger. Maar zij begonnen. Wij kunnen wel vervelend zijn, maar het zit niet echt in onze aard. Nee. Maar we kunnen wel reageren. Ja. Want Mbappé wint het dan niet bij jou? Nee, ik gun Mbappé ook de hele wereld. Maar kijk, Frankrijk heeft het beste team op dit WK. En Mbappé is denk ik ook wel de beste speler. En ze doen het ook goed, want ze halen de finale. En toch vind ik dat ze er eigenlijk wel weinig mee doen. Het is ook wel een beetje een laf elftal. Ze spelen ook eigenlijk wel altijd vanuit de verdediging, terwijl zij gewoon 2-3 teams kunnen opstellen. Niemand heeft zoveel goede voetballers als Frankrijk al heel lang. En Senegal op zo'n WK en zo, dat is dan nog Frankrijk 4 vaak. Dus die mogen ook dan wel soms iets meer doen dan wat ze doen. En met Mbappé hebben ze natuurlijk ook gewoon echte countervoetballer. Dus daar speculeren ze ook wel op. Dus ik vind het ook wel wat behoudend. Argentinië ook wel. Ja, maar we gaan het zien. 4 uur, hartstikke spannend natuurlijk. Zeker om 4 uur. Is de perstribune in Doha bij al die stadions, die nieuwe stadions, is dat iets bijzonders? Zitten daar faciliteiten? Nee. Eigenlijk zijn al die stadions van binnen, want van buiten waren ze wel vaak bijzonder. Ja. Dat is ingewikkeld om te zeggen altijd, omdat dan natuurlijk de opmerking kan komen, maar weet je wat er allemaal niet gebeurd is? Dat is er gebeurd. Maar ze waren wel, qua architectuur, waren ze echt bijzonder. Mm-hmm. Ja, aan de binnenkant, als je in zo'n stadion komt, dan denk je toch, dat lijkt op de Arena of het lijkt op de Velodroom. Het is dan toch pagina 16 uit het brochureboekje van de architect. Nee, ze waren imposant. Ze zijn groot, die stadions natuurlijk. Ja. Maar het is niet zo dat niet daar... anders. Nee, het is echt exact hetzelfde als dat je in Europa naar een stadion gaat, groot stadion, en daar op een tribune gaat zitten. Dat wijkt niet af. Wat heb jij trouwens geleerd, want dat vroeg ik aan je, een leerzaam moment in je leven, zei jij Bob de Ronde. Ja. Want daar had je de rest van je carrière, had je daar wat aan, school voor journalistiek. Wat heeft hij je geleerd? Nou, gewoon echt het pure vak van journalistiek bedrijven. Hij was zelf journalist geweest. Als je op zo'n school zit, dan zijn er ook wel best veel docenten die in heel erg een theorie praten. Daar ben ik sowieso niet zo goed in. Ik ben heel erg van de praktijk. Hij kwam op dat moment echt hier uit Hilversum gerend zo ongeveer. Had bij het NOS Journaal onder andere gewerkt. Had wat problemen. Dat paste ook wel bij Bob de Ronde. En die kwam naar die school toe. Dat was fantastisch. Die man die ademde journalistiek uit. Hij kon heel erg goed interviewen. Voor die tijd was dat heel erg anders dan wat alle andere journalisten op tv deden. Hij was heel confronterend. Ja. Hij had ook een uiterlijk met ook nog een grote baard. Maar elke politicus was echt bang in die tijd als Bob de Ronde hem interviewde. Dat betekent ook dat heel veel mensen hem niet aardig vonden natuurlijk. Maar hij leerde ons heel veel het gebied van interviewen. Hij was uitermate brutaal. Ik weet nog goed dat we hadden het was een heel oud gebouw waar we zaten in Utrecht, Palmstraat. We hadden helemaal niks, er was geen geld. En Bob zei op een gegeven moment, je had een tv-studio die best wel kaal was, daar moesten we dan 3 maanden onderwijs krijgen. Hij zei, zijn er een paar jongens vrij, dan gaan we mee, dan gaan we naar Hilversum, want dan kunnen we vast wel aan een decor komen. En hij reed hier naar Hilversum toe met een busje en had hij volgens mij niet eens toestemming. En dan haalde hij het oude decor van Panoramiek of van een ander programma. En dat sleepte hij de busje in. Dat ging dan naar die school toe. En dan hadden we ineens een decor en zo, weet je wel. Die dynamiek was maar mooi. Maar eigenlijk zeg je durf tonen. Dat is wat hij zeker leerde. En interviewen durf tonen. Zeker. De waarheid willen weten had hij heel erg. Ja. Hij wist veel van televisie. Maar hij was echt gewoon een vakman die uit de praktijk kwam. En dus alles wat hij vertelde was je ook meteen duidelijk. Kwam niet uit een boekje of was niet iemand iemand die 25 jaar ervoor ooit bij het Vrije Volk had gewerkt. Nee, hij kwam gewoon warm uit Hilversum. En hij was ook zo, op vrijdagmiddag zaten we om 3:30 's middags aan de Sambuca met z'n allen. En dat vond ik ook wel heel prettig. Lekkere combinatie. Ja. Arno Vermeulen is hier voetbalcommentator, chef voetbal bij de NOS. Deze week dus teruggekomen uit Qatar. Liep als student, je zei het, van de School voor Journalistiek stage bij Studio Sport. Belandde in de wereld van de sportjournalistiek. En zijn stem is onlosmakelijk verbonden met belangrijke voetbalwedstrijden van Oranje. Maar ook met bijvoorbeeld de historische winst van Ajax in de Champions League finale 95. Dit uur de perstribune ervaringen van Arno Vermeulen. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Laten we eens even beginnen met de actualiteit. Want er is het een en ander te doen bij NOS Sport. Yep. Vrijdag werd bekend dat er een onderzoek komt naar aanleiding van meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Meldingen uit verleden heden. Het personeel heeft een bijeenkomst gehad, heb ik begrepen. Wat is daar gezegd? Ja, het is trouwens geen onderzoek, het is een inventarisatie. Een inventarisatie, ja. Dat is wel echt anders, want die inventarisatie, daarna moet blijken of er een onderzoek nodig is. Hè? Want we weten niet waar we het precies over hebben. Er zijn heel veel verhalen, er zijn heel veel signalen. We hebben zelf een oproep gedaan naar aanleiding van wat er gebeurde bij De Wereld Draait Door. Dus we hebben een mail gestuurd naar ons personeel van als er iets aan de hand is, laat het ons alsjeblieft weten. Hebben we natuurlijk wel vaker gedaan. Maar nu heel expliciet, naar aanleiding van wat daar gebeurd is. Toen kwamen er dus veel signalen en verhalen op de redactie. En nu is het besloten. Vrijdag hebben we die bijeenkomst gehad. Ik heb hem op afstand meegemaakt. Trouwens, daarvoor werd al besloten dat we met een extern vertrouwenspersoon in zee gaan. Omdat we gewoon beter moeten weten wat is de omvang. Ja, en wat is er eventueel aan de hand? Anders kun je niks. Dus dat moet nu gebeuren de komende tijd. En bij wie zijn die verhalen dan binnengekomen? Ja, dat kan op verschillende plekken zijn. Dat kan bij chefs zijn. We hadden een kernteam al eerder in het leven geroepen waar die verhalen konden komen. Kon ook al bij interne vertrouwenspersonen. Kon ook al bij een extern vertrouwenspersoon. Dus volgens mij, pin me er niet helemaal op vast, waren er misschien wel zelfs 4 loketten waar je je verhaal kon doen. En dus na die oproep bleek dat het daar begon te druppelen. En heb jij ook verhalen gehoord? Nee. Helemaal niet. En ook niet een van mijn commentatoren heeft mij bijvoorbeeld gecontact. Dat hoeft natuurlijk niet. Die kan, als hij ergens problemen heeft, dat ook ergens anders doen. Dus dat weet ik ook niet. Nee, ik heb die verhalen helemaal niet. Ik ben natuurlijk ook echt wel ook wel geschrokken. Ik bedoel, ik vind het echt heel erg. Ik heb echt wel pijn in mijn buik van zo'n heel weekend. Maar het enige wat waar ik op hoop, is dat we heel snel duidelijkheid krijgen waar we het over hebben. Want ik weet ook niet waar we het over hebben. We hebben de afgelopen weken met chefs wel al 2 of 3 van bijeenkomsten gehad voordat we vrijdag met de medewerkers gingen praten. Maar ook daar blijft het heel onduidelijk. Je hebt ook met privacy te maken. Natuurlijk heel erg belangrijk ook privacy. Maar je moet nu gaan vaststellen, en dat gaat echt wel snel gebeuren, wat is nou de omvang, wat is er eventueel aan de hand? En dan kun je gaan kijken van wat moeten we daaraan doen? Want er wordt gesproken over tientallen meldingen. Er wordt gesproken over tientallen, er zijn weer geen meldingen. Er zijn geen tientallen meldingen, er zijn wel meldingen. Maar het gaat meer om dat er verhalen al zijn. En dat het vooral rondgaat op een redactie. Ja. En dat is natuurlijk heel vervelend, want dan heb je er geen vat op. Dus we moeten er vat op krijgen. En dan moet je weten wat er aan de hand is. Nou, dat de enige manier, ik denk dat de goede stap geweest is, is een extern vertrouwenspersoon te vragen van ga er alsjeblieft snel mee aan de slag. En dat gaat echt al vanaf komende dinsdag gebeuren. Ja, want iedereen, er wordt natuurlijk op gereageerd op radio en televisie. Iedereen gaat natuurlijk ook zelf nadenken van jeetje, is mij iets te verwijten? Ja. Hoe zit dat bij jou? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of mij iets te verwijten is. Dat is natuurlijk een vraag die je zelf stelt. En dan ligt het ook nog om in welke gradatie. Ik heb echt geen idee. Dus ik wil ook heel graag weten wat er uit zo'n onderzoek komt. Dus dan moeten we wachten. Ja, dus jij weet wel of je iemand bent die heel erg kwaad kan worden of dat soort dingen. Ik denk dat het heel erg meevalt. Maar dat weet ik niet. Het is ook vaak zenden en ontvangen natuurlijk. Ja. Hè? Dus je kunt zeker op jouw manier zenden en denken dat dat de toon is die voor iedereen aanvaardbaar is. En het kan best zijn dat de ander daar veel problemen mee heeft. En als je dat niet weet, als je dat niet hoort, dan kan het zijn dat dat nu uit zo'n onderzoek komt. Dat is best ingewikkeld. Natuurlijk is het ingewikkeld. Maar het belangrijkste is, er is onrust op een redactie en dat moet getackeld worden. Dus ik ben echt super blij dat we die vraag gedaan hebben. Want anders had dit nog heel lang aan de oppervlakte kunnen doorsukkelen. En nu kun je straks stappen ondernemen. Als je weet wat er aan de hand is, dan kun je ook kijken van wat moeten we dan als leiding in zijn geheel, hoofdredactie, chefs, maar ook de medewerkers, allemaal, wat moet je beter doen? Maar maak je ongerust voor jezelf al? Nee, helemaal niet. En ik werk met ontzettend veel plezier echt bij sport. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. En ik kwam bijna juichend thuis. Dat ik ook zei tegen mijn vrouw van, we zijn 3,5 weken in Qatar geweest met een hele club mensen van de NOS. En we hebben zo geweldig gewerkt. Ook onderling. We hadden jong en oud. We hadden vrouwen en mannen bij elkaar. En dat ging zo goed. Dat was echt zo professioneel. Maar ook gewoon onderling ook echt goed. Maar dan zijn er dus dingen aan de hand waar je op dat moment geen zicht op hebt. Dat maakt je heel onrustig. Ja, het contrast kan bijna niet groter dan, toch? Nee, precies. En dit is hartstikke serieus. Dus we moeten hier heel serieus mee aan de slag. Want voor de mensen die daar blijkbaar wel last van hebben gehad, en misschien al lang geleden, dat kan, of recent, moet er duidelijkheid komen. En daar moet een oor voor zijn. En dat hebben we dus wel nu. Ja. En hoe is de sfeer nu? Want ik bedoel, jij loopt daar rond. Nee, ik ben net even op de redactie geweest, maar daar merk je niks. Ik heb ook echt afgelopen jaren ook daar niets over gemerkt. Er wordt over gesproken, toch? Met elkaar, neem ik aan ook. Nee, dan zou ik dus weten wat er aan de hand is. Ga je het met elkaar erover hebben? Nee, ik ben net een half uur op de redactie geweest. En er zitten mensen achter een computer te werken. Ze gaat natuurlijk altijd. Ja. Niet gisteren in zo'n meeting. Of eergisteren was het alweer. Dan is daar ruimte voor. En verder gaan mensen ook alweer over tot de orde van de dag. Het is niet zo dat er niet gewerkt wordt en dat iedereen steeds in clubjes bij elkaar zit, lijkt mij. Ik ben sowieso niet zo heel veel in Hilversum. Dat scheelt. Nee. Maar goed, mensen zullen denken van, waarom heb je je antennes blijkbaar niet goed staan. Dat is ook wel ingewikkeld. Toch nog even uitleggen. Wij zijn een bedrijf waar 's morgens de eerste om 7 uur binnenkomt en de laatste om 1 uur 's nachts de deur uitgaat. En dat doen we echt 365 dagen per jaar. Dus dat maakt het ook wel iets gecompliceerder dan als je met z'n allen om 9 uur begint met een 10 mensen. En elke dag om 5 uur de deur dicht doet. Maar ik vind het echt heel vervelend. Ja, je bedoelt dat mensen, je hebt ook afgevraagd, is mij wat te verwijten dat ik het niet weet natuurlijk, dat het speelt? Natuurlijk, ja. Ja. Ja. En je zegt, dat leg je uit van, ja, maar ik ben daar ook niet dag in ik dag ben er uit. Zeker niet. Nee. Ik ben er zeker niet elke dag, lang niet. En zeker in coronatijd ook niet. Maar dan nog denk je natuurlijk wel van, hey, als er echt iets aan de hand is, dan moeten we nog wel even afwachten wat er precies althans aan de hand is. En dan kan je ook veel beter inschatten, waar heb ik dan zelf eventueel de boot gemist. Ja, snap het. Ja. Goed, Arno Vermeulen, we gaan even terug naar het WK. Straks is de finale, Frankrijk-Argentinië. Je hebt voor NPO Radio 1 verslag gedaan van de wedstrijden van Oranje. Dus ook van die verloren kwartfinale tegen Argentinië. Nu dan wel de bal. Ja, ja, ja, Weghorst. Ja. Weghorst komt een bal in en die wordt verlengd. En die gaat diagonaal in de goal. Het is 2-1. Nederland is op een marge van 1 met al die lange mannen erin. En nu is het echt pomp op verzuipen. 10e minuut extra tijd. Laatste kans Oranje, vrije trap, 2-8 tegen de Argentijnen. Koopmijners, variant, en redden het! Ja! Weghorst! Wout Weghorst uit Borden! 2-2! 2-2! 2-2 en hier is het wonder! Het wonder, Arno! We gaan nog door! We gaan verlengen! Martinez, als hij een minuut gaat Argentinië naar de halve finale en worden ze misschien wel wereldkampioen. Als hij hem mist, heeft Nederland nog een kans. Komt die penalty, hij wacht lang en gaat erin. Nederland is eruit. Weer door penalties verliezen van Argentinië. Het is ontzettend zuur. Arno Vermeulen in actie. Horen we hier Arno Vermeulen op het toppen van zijn kunnen? Nou, dat weet ik niet. Je merkt natuurlijk veel emotie, maar daar was het ook wel een wedstrijd naar. Ik kan me niet zo snel echt een belangrijke interland van Nederland herinneren waar zo'n kanteling was. We speelden een kansloze wedstrijd tot vlak voor tijd. We hebben het elftal denk ik wel 4 keer begraven in die wedstrijd. En dan komen er inderdaad 2 lange mannen in. En dan Weghorst, waarvan we ook wij wel vaak gezegd hebben, wat doet hij nou bij het Nederlands elftal als die meegaat naar een WK? Wat zegt het over Oranje? Die maakt dan 2 doelpunten. 1 in 10 minuten extra tijd. Ja, dit was totale gekte, euforie. Alles wat in je hoofd opkomt, roep je dan. Maar dat maakt sport echt, het is een cliché, maar dat maakt sport echt wel zo interessant. Dat dat kan gebeuren, dat het kon gebeuren. Dat het nog weer verlengen werd en penalties werd. Ja, ik volgens mij stond ik te springen op de perstribune. Dat doe ik nooit. Dat vind ik ergerlijk als anderen het ook doen. Ja. Maar er was ook natuurlijk nog zoveel aan de hand, weet je wel, in die wedstrijd. Al tussen Argentinië en Nederland, ook al voor die penalties. Maar dat vind je ergerlijk? Dat verwijten wij vaak natuurlijk Zuid-Amerikaanse journalisten en zo. Dat ze echt enorm gil op een tribune of staan te juichen of zo. Of elkaar feliciteren. Want dat hoort natuurlijk niet. Wij zijn journalisten en wij moeten afstand bewaren. Nou, hier was niet zo heel veel sprake van afstand even hoor. Ik las een interview met jou en een aantal collega's. Volgens mij was dat voorafgaand aan het WK over Qatar en alle bijbehorende problemen natuurlijk. En dat jij ook zei, ja, ik loop wel enorm na te denken over de toon die ik moet aanslaan. Je had ook de openingswedstrijd. Ja. Verslag deden jullie natuurlijk ook van de opening. Toen het ook nog allemaal heel erg aan de hand was. En dat er gedoe was over die band. Nou ja, noem maar op, dat weet je allemaal nog veel beter. Is die toon, terugkijkend nu op dat WK bijna, want ik bedoel straks nog, is die toon gelukt? Heb jij dingen anders gedaan dan bij andere WK's? Nee, maar ik bedoel, ik denk niet heel erg met de toon echt van het geven van commentaar. Want ik heb altijd wel gezegd, als het voetballen begint en het WK begint, dan kan je daar niet zo makkelijk onderscheid in aanbrengen. Wel in die openingswedstrijd had ik wel echt over nagedacht. Dat is anders. Maar ik wist wel, als je Nederlands elftal gaat doen, bijvoorbeeld op de radio, en voor hetzelfde worden ze wel wereldkampioen, dat je dan net zoveel kabaal maakt als in het verleden. Dus... En die openingswedstrijd dan? Was dat dan anders? Ja, nou, ik denk dat je... Dat ik daar misschien in verhouding wat meer op de nou ja, was ook geen spektakelwedstrijd. Dat je wel van tevoren even dacht van we groeien nu in een toernooi waar we heel lang over gesproken hebben en onze vraagtekens bijgezet of hier wel gevoetbald moet worden. En moet je dan bij wijze van spreken vanaf de eerste minuut vol gas geven. En zeggen hoe mooi het stadion is bijvoorbeeld. Nou ja, zoiets niet. Maar daar hebben we heel erg. We hebben natuurlijk ook veel dingen wel van tevoren nagedacht. Ik denk dat je niet één keer nu in onze uitzendingen, nou misschien als je heel goed zoekt, echt opmerkingen kan vinden wat een heel mooi stadion. Omdat voelt natuurlijk heel vervelend als je dat zegt. Terwijl die stadions waren qua architectuur natuurlijk echt bijzonder. Maar normaal hebben we het er veel vaker over. Ik had een kieker special, Duits voetbalblad. Van tevoren natuurlijk koop je al die bladen en zo. Daar werden altijd pagina's gewijd aan de stadions. Hoe dat tot stand gekomen is, wat het specifieke van een stadion was. Nou, dat is zelfs één pagina met een opsomming om aan te geven dat iedereen daar ongeveer zo wel mee omging. Ja. En dat deden wij ook. Dus je gaat natuurlijk niet bleren van wat een geweldig stadion. Als je weet dat er minimaal 500 mensen om het leven zijn gekomen bij bouw van stadions en infrastructuur, zeggen we dan maar weer. Nee, dat maakt het anders. En dat betekent dat je wel iets beter je verstand moet gebruiken. Kon je heel makkelijk ook over bijvoorbeeld al die spelers van Qatar en Ecuador heel veel informatie vinden? Want je houdt van feitjes. Ja, we zijn allemaal wel speurneus hoor. Dat is tegenwoordig eigenlijk wel heel makkelijk. Je hebt veel meer data-informatie dan vroeger. Je hebt databureaus die dat hebben. Je hebt zelfs gratis sites. Transfermarkt in Duitsland is er één waar ooit 20 freaks zijn begonnen om informatie te verzamelen over voetballers. Daar betaal je geen euro voor. Dat kan iedereen thuis doen. Het is absurd wat je daar allemaal van spelers vindt. En we hebben een abonnement op een systeem waardoor we ook echt wedstrijden en ook acties van spelers in een database helemaal kunnen terugkijken. Dus als je echt een land niet kent, dan staan in die database eigenlijk alle interlands van de afgelopen jaren. Kan je zelfs 90 minuten terugkijken. Maar je kan ook van één speler een clipje aanklikken met alleen maar zijn hoekschoppen of alleen maar zijn vrije trappen of als zijn doelpunten of onderscheppingen of tackles. Dat is eigenlijk ooit ontworpen voor de club zelf, als scouting systeem, die betalen daar natuurlijk ook een fors bedrag voor. Daarna hebben ze gedacht van, die journalisten vinden dit ook wel heel erg interessant. Dat heet ook Y-Scout. En nu kun je het als tv-bedrijf kun je er ook een abonnement opnemen. Okay. En dan kan je daar ook gebruik van maken. Dat is niet zo'n probleem. Het is wel zo dat je bereidt je eigenlijk alleen nog maar voor achter een computer. Je gaat niet naar trainingen, je gaat nauwelijks naar persconferenties, ook niet in Qatar. Dus we waren na 2 weken, mensen dachten dat we ongeveer zo bruin zouden zijn als ik weet niet wat, maar we waren echt hotelkamer wit. En koud door de airco. Ja, ook. Nou ben jij chef van de commentatoren, dus jij bepaalt ook wie uiteindelijk nu bijvoorbeeld vanmiddag die finale doet. In overleg met hoofdredactie. In overleg met de hoofdredactie. Jij bent zelf ook een van de commentatoren. Ja. Daar is wel eens, gedoe is misschien een groot woord, maar dat mensen denken, hoe combineer je dat nou eigenlijk? Vind jij dat zelf wel eens ongemakkelijk? Ja, dat kan natuurlijk wel eens ongemakkelijk zijn. Maar het is ook wel weer handig, omdat de commentatoren waar ik dan beslissingen over neem, wel merken dat ik dat vaak ook uitoefen. Dus ze hoeven er niet mee eens te zijn, maar ze kunnen niet zo heel makkelijk zeggen dat ik er geen verstand van heb. Dus het heeft altijd voor- en nadelen. We hebben ooit afgesproken dat ik bijvoorbeeld geen finale zelf doe. Dus daar ontstaat meestal de meeste discussie over wie doet een finale. Mm-hmm. Ik heb sinds ik bij de NOS werk geen EK of WK finales en zo gedaan. En verder heb ik volgens mij zelfs ook eigenlijk nooit halve finales gedaan. Dus dat zal niet het probleem zijn. Maar het indelen zelf is natuurlijk altijd ingewikkeld. Dat hoort nou eenmaal bij dit vak. Wij moeten er keuzes in maken. Überhaupt, ja. Wie gaan er wel naar Qatar, ja. wie gaan er niet naar Qatar. Ja. Nee, maar jij doet wel het Nederlands elftal op de radio, ja. bijvoorbeeld. Dus jullie ja. een heleboel collega's zijn die dat ook graag ja. willen, toch? Nou ja, we hebben 6 collega's. Hadden we eigenlijk 1 is er thuis gebleven om privéredenen. Maar we hadden normaal gesproken 6 commentatoren daar. Dat betekent bijna wel dat iedereen in Qatar is. Dus dat is niet zo'n probleem. Inderdaad, ik doe radio, het Nederlands elftal. Maar ja, je kunt ook niet alles tegelijk doen. Op dat moment doen anderen weer televisie. Ik denk dat daar niet zo'n probleem over is. Wat ik zei, ik denk dat het vooral is altijd, dat is ook bij jullie, bij de media vaak heel interessant. Wie doet nou de finale van een WK of wie doet de finale van een EK? En de indeling wordt al lang van tevoren gemaakt. Iedereen ja. weet waar die aan toe is, tot met de kwartfinales. En waarom wordt het Jeroen Elshoff? Nou, Jeroen Elshoff en Jeroen Guter zijn op dit moment wel onze twee meest prominente commentatoren. Iedereen kan die finale doen, maar dat is gewoon zo. Jeroen Guter ging niet naar Qatar. Die heeft in Nederland commentaar gegeven. Nou ja, het is helder dat je de finale natuurlijk altijd uit Qatar commentaar geeft. Dus het was ook niet zo'n hele moeilijke keuze dit keer. Het is in het verleden wel ingewikkelder geweest, ja. Elke week rond deze tijd krijgt onze gast als verrassing een brief, een audiobrief van een oude bekende. Dus luister mee, wie heeft dat deze week ingesproken voor Arno Vermeulen? Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hier Jeroen Elshoff vanuit Doha voor Arno Vermeulen. Het was wel grappig, vlak voor het inspreken van dit bericht kwam er net nog een appje van je binnen met uiteraard een mening over de wedstrijd van vanavond, Marokko tegen Kroatië, die bezig is terwijl ik dit inspreek. En dat is natuurlijk zoals ik en zoals velen je kennen. Aan een duidelijke mening of aan een standpunt geen gebrek, en dan is het aan mij of aan anderen om je daarvan af te brengen. En dat is toch behoorlijk lastig. Dus zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken, nu je geen weerwoord kan hebben, rechtstreeks naar mij toe, om nog maar een keer te bevestigen dat het wel een strafschop was voor Argentinië tegen Kroatië. Ook weer zo'n discussie waar, als het aan jou lag, deze week geen einde aankwam. Gelukkig heb je voor dit soort gesprekken de voetbalpodcast van de NOS bedacht, zodat iedereen kan meegenieten van onze onderlinge confrontaties over de belangrijkste bijzaak van het leven. En ik zie hoeveel je daar toch wekelijks op zitten verheugen. En hier in Qatar zelfs elke nacht om 12 uur van genoot. Want je hebt de energie voor 10. Je bent zelden vermoeid. En dat is toch op jouw respectabele leeftijd, 62 jaar, heel erg knap. Misschien toch soms een klein beetje de voet van het gaspedaal halen en wat meer tijd nemen voor een wijntje. Want sinds je daar een cursus over hebt gedaan, ben je daar ook wel voor te porren. Een goede discussie over welke wijn nu echt bij je past of welke niet lekker is. Dan vraag ik me toch wel af waar je nu eigenlijk meer verstand van hebt, van wijn of van voetbal. Laten we het maar snel eentje doen. Een laatste groet vanuit Doha en tot snel in een ongetwijfeld weer vlammende voetbalpodcast. Hoi hoi. Ja, Jeroen Elshoff, ja, is je collega, maar ja, als ik het zo hoor, ook echt een vriend misschien. Nou, dat zullen we allebei ontkennen, maar we hebben wel, we hebben wel veel contact samen. We lijken op sommige punten wel, denk ik, behoorlijk op elkaar. Nou ja, we komen allebei uit het Noord-Hollandse. Dat zal misschien ook wel iets met zich meebrengen. Het verhaal over de overtuigd zijn van je eigen gelijk. Ik denk dat we daar ook allebei vaak wel last van hebben. Ja, we beoefenen hetzelfde vak. We zijn allebei wel redelijke vakidioten, denk ik ook wel. Dus er zijn zeker meer parallellen dan verschillen tussen ons te ontdekken. Ja. En het Noord-Hollandse, waar uitzicht dat in? Wel recht voor z'n raap. Ja, we allebei wel zeggen wat je vindt. En dat doen we allebei, kunnen we allebei hebben. Doen we tegen elkaar. Ja. Dus dat, ja, dat, klinkt dat als, voelt het, makkelijk aan. Ja. Jij zegt jullie lijken op elkaar. Want als ik dit zo hoor, dan ben je ook enigszins koppig. Ja, dat denk ik wel, ja. Moest je even over nadenken. Ja, koppig. Moeilijk van je mening af te brengen. Ja. Ja, is dat koppig of vasthoudend? Ja, nee, maar allebei. Het is ook een beetje spel, hè, wat hij nu zegt over die penalty. Ik vond iets wel een penalty wat hij in zijn commentaar dan niet vindt. Ik doe het ook wel eens bewust om mensen een beetje scherp te houden. Snap je dat als je klaar bent met je wedstrijd, een dag later dat je nog even erover terugdenkt of dat je er wat mee stoelt. Ja. We zijn elkaar ook wel aan het testen, maar ook wel aan het inspireren. We zijn ook samen op pad. Nou, we maken elkaar ook op zo'n WK wel beter daardoor. We zaten nu voor het eerst op een WK natuurlijk in 1 hotel. Normaal spreken we elkaar eigenlijk alleen via telefoon. Want dan reizen we of heel Rusland door of in Zuid-Afrika, Brazilië. Ja. Zien we elkaar weinig. Nu zaten we in 1 hotel, ontbijten vaak met z'n allen. Ja, omdat het allemaal in Doha, in omgeving was. Precies. En je houdt elkaar ook echt wel scherp. We gingen soms met elkaar ook naar de wedstrijden toe. En ja, je wil topprestatie leveren. Daar ben ik echt wel heel erg van om het maximale eruit te halen. En dat is ook wel eens goed om iemand af en toe een beetje te treiteren, te pesten of scherp te zetten. Scherp houden wil zeggen eigenlijk, als je zoiets vindt, bijvoorbeeld in een commentaar, heb dan ook echt een verhaal waarom je dat vindt. Ja, ik hou wel van commentatoren die zich ook uitspreken. Je kunt natuurlijk als commentator ook overal een beetje bij wegblijven. Je kunt soms ook wel zeggen wat je vindt. De een doet het wat meer op de ene manier, de ander wat meer op de andere manier. Maar ik hou wel iets meer van commentatoren die wel durven ook af en toe wel een mening te geven in hun commentaar. Nou ja, en inderdaad, die commentaren die zijn behoorlijk te horen in die podcast. Ja. Die is heel populair trouwens, die NOS voetbalpodcast. De Volkskrant had er een recensie over geschreven, heb je vast ook gelezen. Die spraken van een passieve, agressieve sfeer met grimmige gesprekken zelfs. Echt waar? Ja. Want dit gaat er nogal flink aan toe. Ja, dat gaat het vooral over onze wekelijkse podcast, die we denk ik in Nederland maken, meer dan die in... dit was wel een afwijkende podcast in Qatar. Wel heel leuk. We zaten inderdaad s'nachts soms om 2:30 door verlenging en reizen nog een podcast te maken. Ja, maar dit ging om de twee Jeroenen, geloof ik ook. Precies, Jeroen Elsen en Jeroen Guter. Die kunnen het bij ons in onze wekelijkse maandagpodcast best wel af en toe aan de stok hebben, ja. En wat vind jij daarvan? Ja, ik vind dat prima. Jij vindt dat leuk? Ik vind dat leuk, ja. Ja. Ja, leuk tot een bepaalde grens. Maar en het is ook niet zo dat het elke week gebeurt. Maar er zijn mensen blijkbaar die wachten er wel op tot er af en toe een... Er kan iets zijn dat ze elkaar triggeren, dat iemand iets zegt. En ze kennen elkaar ook heel goed. En ze kennen elkaar privé zelfs beter dan ik ze privé ken. Ze komen wel bij elkaar over de vloer, ik niet. Maar de een kan iets zeggen en dan gaan bij de ander even de stekels overeind en andersom, omdat ze elkaar zo goed kennen. En dat leidt wel vaak tot best wel leuke discussie. Want ze zijn allebei natuurlijk wel bespraakt kunnen die strijd allebei ook wel aan. Ja, en jij gedijt daar ook wel bij dus. Ik vind het niet vervelend als het soms gebeurt, nee. Laten we eens even gaan luisteren weer naar Arno Vermeulen in actie. Als commentator, want je gaat al heel wat jaren mee. Je hebt verslag gedaan van historische wedstrijden. Zoals bijvoorbeeld de finale van de Champions League in 1995. Ajax tegen AC Milan. We horen je samen met Jack van Gelder. Overmars laat de bal lopen. Moet de bal laten lopen. Wouter wel binnen met zijn snelheid in de buurt van de cornervlag. Overmars met Kanu voor het doel. Overmars terug naar Davids. Schiet een keertje met rechts, jongen. Schiet mee. Geef maar Rijkaard. Rijkaard, komt hij voor het schot mee. Nee, twee. Kluivert. Dit is Kluivert. Ja! Vlag om tijd te winnen. En is afgelopen. 1995. Ajax wint de Europa Cup 1 voor de vierde keer in de geschiedenis. Het is bijna funest voor je stemband, als ik het zo hoor, Arno. Daar worden ze niet beter van. Ze hopen dat die redelijk opgerekt zijn. Nee, dat is 27 jaar geleden. Toen wonnen we nog wel eens wat. Ik moet wel eerlijk toegeven dat het feit dat ik... Jack van Gelder was natuurlijk de commentator toen op radio. Ik zat bij die finale naast hem. Maar ik heb ook niet al die wedstrijden met hem gedaan. Er kwam altijd een plaat uit, vrij snel daarna, als Nederland voetbalsucces had. Jack deed ze allemaal, maar Jack vond het ook wel prettig als hij bij die doelpunt ook wel te horen was. Dus ik had me wel voorgenomen. Ja. Ik denk, als er een goal valt, dan moet ik wel oppassen dat ik niet de hele microfoon kwijt ben. En die strijd hoor je ook wel een beetje terug. Ik denk, ik ga door. Jack denkt, ik kom er ook bij. Dus er zitten wel twee mannen heel hard... Om aandacht te... Ja, dat zit er een beetje in. En daarna lag er wel een single. Jack gaat dan... Toen, s'nachts, heeft hij nog teksten volgens mij gemaakt. En met een producer is er een single gemaakt. En die stond dan ook gewoon binnen een paar dagen één toen in de top 40 zal dat geweest zijn. Zo ging dat toen nog. Ja, en er zaten dan al die fragmenten in van die wedstrijd. Ja, dus het is ook een beetje ego dat je dan... Zeker. En je bent nu gewoon eigenlijk die man op die perstribune waar je een hekel aan hebt, toch? Die dan loopt te gillen. Ja, maar weet je, als je een Europa Cup wint, dan mag er wel ietsje meer. Ja, er zit wel gradatie in, ja. Oké. Want, voetbalcommentator worden. Daar dromen natuurlijk ook een heleboel jongetjes van. Was jij het type thuis oefenen ook? Nee, ik heb wel... Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Maar ik heb ook nooit gedacht dat ik per se voetbalcommentator zou worden. Ik wilde wel journalist worden op een gegeven moment. En ik heb wel op de middelbare school ooit met een bandrecorder met nog een jongen ben ik op pad gegaan om een interview te maken bij AZ in Alkmaar. Maar ik wilde gewoon journalist worden. En ook toen ik naar de school van journalistiek ging in Utrecht, wilde ik ook niet per se sportjournalist worden, maar gewoon journalist. En ik vind ook, als mensen vragen, wat heb je nou nodig om commentator te worden? Zeg ik altijd, je moet gewoon een goede journalist zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En de rest kan je allemaal wel leren. Maar is dat zo? Kan je dat leren? Sommige dingen kun je wel leren. Maar als je geen journalistieke gevoel hebt, intuïtie hebt, kwaliteit hebt, dan word je nooit een goede commentator. Want het is natuurlijk, mensen denken wel eens, ach, het is amusement. Mensen vragen zich wel eens af of het gewoon journalistiek is. Maar het is het zeker. Ik vind dat dat wel echt de basis is om dit vak goed uit te oefenen, is een goede journalist zijn. En dan natuurlijk voetbalinzicht, goede stem, taalgebruik. Vooral dat ook. Wapens. Ja. En ook gewoon dat er vloeiend uitkomt. En dat je kunt. Het lijkt mij ongelooflijk moeilijk. En als voetbalcommentator, ik heb eens even zitten googlen op de naam Arno Vermeulen op Twitter. Nou, man, wat een bagger krijg je dan over je heen als commentator. Overigens een heleboel. Ik herinner me dat Frank Snoeks, jouw collega, ook correspondent, voetbalcommentator, dat hij hier was en dat ik dat dus ook vroeg. Zo ontzettend veel mensen luisteren naar je. Is dat niet ongelooflijk stresserend eigenlijk? En toen zei hij van ja, het zijn er zoveel dat het abstract wordt. En dat je daarna als het ware een beetje kan parkeren en je het niet echt voelt als een soort stress. Hoe ervaar jij dat? Nou ja, het zijn twee dingen natuurlijk, hè, die reacties van mensen en of je stress hebt als je daar bent. Inderdaad. Weer mensen en voetbalcommentatoren worden het zwaarst bekritiseerd in het land. Zeker meer dan de minister-president. Dus als je daar niet tegen kunt, dan moet je het zeker niet gaan doen. Omdat mensen het heel vaak met ons oneens zijn of gewoon ons niet goed vinden of veel liever naar de Belg kijken. Kijken ook miljoenen mensen in Nederland altijd naar de Belgen als er gevoetbald wordt. Volgens mij ben ik eigenlijk, als ik mijn hartslag zou kunnen meten, ben ik, denk ik, als het voetbal begint en als ik in zo'n stadion zit, ben ik echt heel rustig. Alleen in de aanloop niet. Ik ben wel nerveus gewoon in het transport. Al ben ik er uren van tevoren, dan vind ik nog dat die chauffeur daar in Qatar eigenlijk te langzaam rijdt of dat we te veel file hebben. Ik ben heel erg onrustig in de aanloop. En het moet technisch werken natuurlijk. Dat is nog wel eens een dingetje, dat je problemen hebt met apparatuur. Daar kunnen wij behoorlijk van de kook raken. Collega Els heeft ook wel eens meegemaakt en anderen. Als vlak voor je uitzending en nog allerlei mensen over je desk heen hangen, omdat je het geluid niet aankomt in Nederland. Snap ik. Dat gebeurde nu ook op het WK namelijk. Oh. Dat leidt natuurlijk verschrikkelijk af. En dan, als je dan gaat meten, denk ik dat je heel hoog zit. Maar als je gewoon, je bereidt je heel erg intensief voor en die wedstrijd begint en je zit en je monitor werkt, dan valt er ook wel enorme rust volgens mij over je. Ja. Ik denk dat iedereen, dan zijn we niet nerveus, denk ik. Maar ook niet omdat je inderdaad die miljoenen mensen... Die zie je niet. Nee, absoluut niet. Het is net alsof je commentaar geeft voor... Ik hoef niet voor mijn gezin te doen, want die kijken en luisteren nooit. Maar voor één iemand die van voetbal houdt. Je hebt totaal niet het idee dat daar natuurlijk... Dat is zo. Ik bedoel, ik heb 13 wedstrijden gedaan. Gemiddeld misschien wel 2 miljoen kijkers per wedstrijd. Dus dan heb je 26 miljoen mensen bediend. Geen seconde dat je daarbij stilstaat. Nee. Helemaal niet. En je leest maar niet Twitter, denk ik. Nou, soms wel hoor. Maar niet. We zeggen altijd tegen elkaar, want dat fenomeen begon in Zuid-Afrika, Twitter. En toen weet ik nog dat Jeroen Guter daarmee te maken had. Die deed het Nederlandse elftal. Toen schrokken we er natuurlijk van wat er wel kon gebeuren op zo'n sociaal kanaal. Toen hebben we volgens mij wel altijd gezegd van sowieso nooit in de pauze. Ik bedoel, kijk lekker naar afloop als je klaar bent. Maar ga niet halverwege een wedstrijd op je Twitter kijken als je nog een hele helft commentaar moet geven. Dan kan je daar eventueel wel door beïnvloed worden. En jullie hebben ook een psycholoog ingeschakeld? In het verleden hebben we dat wel gedaan. Maar wij hebben altijd een commentatorendag op weg naar een groot toernooi. Dat kan over veiligheid gaan. Zuid-Afrika en Brazilië was dat een heel groot thema. En in het verleden ook social media. En dan komt er iemand die ook ons bijvoorbeeld gewoon uitlegt wat nou trending topic is. Ik bedoel, er kijken 2 miljoen mensen. Maar als er 30 op dat moment iets op Twitter zetten, dan ben je trending topic. Ja, ja. Dan betekent dat je nog 1.999.700 mensen niet reageren, weet je wel. En dat is wel eens goed om dat in perceptie te brengen van waar gaat het nou eigenlijk over. Arno Vermeulen, we gaan even terug in het verleden. Tijdens je opleiding op de school voor journalistiek ging je stage lopen bij Studio Sport. En je rolt de sportjournalistiek in, gaat werken bij Avro's Sportpanorama. Ik heb een fragmentje uit, ik zei het aan het begin van de uitzending al, 1988. Ene Arno Vermeulen doet verslag van het EK snooker voor amateurs in Scheveningen. Goedenavond, welkom bij Sportpanorama. Een speciale uitzending vanavond. Een uitzending in het teken van de snookersport. Een wat onbekende sport in het verleden, maar vooral de laatste tijd een hele bekende sport aan het worden. En misschien wel een van de meest populaire sporten in Nederland. Afgelopen week in Scheveningen het Europees kampioenschap met alle amateurtoppers uit heel Europa. In de finale stonden Stefan Metzroosters uit Engeland en Paul Mifsud uit Malta. En die finale krijgt u van ons vanavond te zien. En dan beginnen we aan het 16e frame van deze finale van het Europees kampioenschap. Dan lijkt die witte bal een beetje dicht tegen die rode ballen aan te liggen. En je moet natuurlijk niet vergeten, hoe meer rode ballen er weg zijn, hoe minder straks je concurrent, als hij aan de tafel komt, nog kan scoren. En mensen zullen denken dat je met je eerste stoot probeert om punten te halen, maar dat gaat bij het snoeken niet op. Je probeert eigenlijk met je aanvangstoot meteen alweer te gaan verdedigen, niet om aan te vallen. Stand in het laatste frame, 98-16, en dat leverde dan die totaalstand op van 11-7. Ja, wat zou je willen zeggen tegen de jonge Arno Vermeulen die je daar hoort? Dat je dat niet moet doen als je er geen verstand van hebt. Nee, ja, als je jong bent, dan dat is mij ook al overkomen. Dan doe je echt. En als je bij een omroep werkt, dan kan het soms niet anders. Dan doe je allerlei sporten waar je eigenlijk helemaal niks mee hebt. Dat is heel erg, op de dag dat Nederland de halve finale van het EK voetbal speelde in 88 ook, in Hamburg, was ik daar ook voor de AVRO om dingen te doen. En ik werkte ook voor Langs de Lijn op dat moment. Toen kon ik naar de finale in München door. Toen moest ik terug naar Amsterdam, want ik moest daar ook een snoeker. We hebben helemaal niet veel snoeker gedaan bij de AVRO. Wij waren van de sterkste man. Wat ik ook gedaan heb. En toen moest ik verdorie terug naar Nederland, omdat ik in Amsterdam een snoekeruitzending moest presenteren, waardoor ik de finale dus in München niet meegemaakt heb. Vind je nu nog erg? Ja, het was wel heel gezellig in Utrecht die nacht. Maar ik zou het nu ook niet meer durven. Dat was vroeger, als je jong bent, is dat zoveel makkelijker. Mijn allereerste klus die ik deed voor Langs de Lijn, echt de allereerste keer, was Jaap Hofman was daar de baas en die zei, heb je verstand van honkbal? Want ik zoek iemand. Ik zei, natuurlijk. En ik had nooit honkbal gedaan. Dus toen heb ik commentaar gegeven bij honkbal. En toen zei hij in afloop, je hebt geen verstand van honkbal. Hij zegt, maar misschien kunnen we volgende keer wel voetbal proberen. En toen heb ik daarna voetbal gedaan. En ik zeg wel tegen jonge collega's ook vaak, doe het nou gewoon en durf en probeer het maar. En dan ga je ook wel eens op je bek. Maar pak alles maar aan. En dat heb ik eigenlijk ook wel gedaan. Ja, een beetje bluffen ook. Ja, hoort er wel bij, ja. Ja. Ja, ja. Hangt die poster van Mohammed Ali nog bij jou op je kamer? Ja, ja, ja. Nee, dat is wel echt een van mijn sporthelden. Dat klopt. Als jongetje ging ik echt 's nachts mijn bed uit. En ja, dat was echt, dat deed je alleen maar voor de Apollo en voor Mohammed Ali. En dan zat je 's nachts om 3 uur Ruud de Weijden live vanuit Amerika. Nou, dat was natuurlijk al echt absurd. Iets live vanuit Amerika. En dan ging je Frazier Ali kijken. Ik deed het met mijn moeder samen. Mijn vader keek zeker niet, maar mijn moeder die zette ook de wekker. En dan kwam ze in de peignoir naar beneden en dan was het thee zetten en dan de tv aan. En dan zaten we tot het einde van het gevecht zaten we boksen te kijken. Ja. En in die tijd was dat natuurlijk één keer per half jaar, jaar had je wel een groot gevecht van Ali, Ken Norton, al die beroemde gevechten. En dat was allemaal live via de AVRO te zien. En dat vond ik wel echt sensationeel, ja. De Media Week Awards Radio. Nou, Ron, vertel maar. Ja, we gaan het over de radio hebben. Via van de radiomomenten en natuurlijk de bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen wel naar perstribune@omroepmax.nl. Nou, wat gebeurde er deze week in de radiowereld? Ja, luisteraars van deze zender hebben het ongetwijfeld gehoord. Het afscheid van Peter de Bie. Hij gaat met pensioen. Hij was 28 jaar lang op deze zender te horen, waarvan het merendeel naast Mieke van der Wij, met wie hij eerst de Tros Nieuwsshow en de laatste jaren Max Nieuwsweekend presenteerde. En in het slotwoord hield hij een vurig pleidooi dat we de presentatoren van programma's niet zo belangrijk moeten maken en dat de mensen op de achtergrond in de media minstens zo belangrijk zijn. En dat is nou exact wat er op het ogenblik in Hilversum ook wel aan de hand is. Waardoor er moeilijkheden ontstaan. Namelijk dat er ook vanuit de buitenwacht, en dat merk je ook in zo'n uitzending als dit, dat de aandacht naar Mieke en mij toe gaat. Terwijl dit hele fundament wordt gelegd door al die mensen die jullie hier achter het glas zien zitten. Als omroepbazen dat zouden realiseren, dat die redactie minstens even belangrijk is als die uithangborden naar buiten, dan zou een hoop problemen opgelost zijn. Dankjewel, Peet, voor al die jaren. Ja. Ik vond het een heel mooi statement. Arno, kun je vinden in dit... Ja? Alleen, ja, dat is wel redelijk utopisch. Maar natuurlijk is het zo dat de mensen die niet in beeld zijn of niet te horen zijn, vaak heel belangrijk zijn voor een programma. Maar de buitenwacht heeft daar natuurlijk toch vaak wat minder interesse in. En daar kan niks aan veranderd worden. Weet ik niet, maar ik moet ik over nadenken, maar... Gelijk heeft hij, ja. Nou, goed dat we er weer eens over nadenken in ieder geval. Dan de radiobloopers. Op Radio 10 kondigt DJ Jules van Hest, nieuwslezer Ingrid Anne Broersen aan. Maar die heeft volgens mij last van een schorre keel of zo. Zometeen door met de Top 4000. Met onder andere Hot Chocolate. En nu voor je het ANP-nieuws van 11 uur. Ingrid Anne Broersen. In de grote steden lijkt het weer rustig op straat. Nou, dat was iemand anders. Presentatrice Misha Blok is tijdens een nachtelijk interview even regel 1 van het radiomaken vergeten. Shai, we gaan eventjes... Wie is dat? Was ik dat? Oh, dat was ik gewoon. Was jij dat? Ja, ik. Je keek ons ook echt aan en ik denk, huh? Wie heeft hier zijn telefoon niet uitgedaan? Ja, ik was het zelf. Ja, en correspondent Rob Zoutberg was even regel 1 voor radiocorrespondenten vergeten. Nou ja, goed, uiteindelijk is die vlucht is weer vrijgegeven en is gewoon doorgevlogen. Met uitzondering dan van 14 opgepakte mensen. Die zijn klokluid hier, je hoort hem. En dan gaan we, ja, niet zo handig om het te doen tijdens een live radio-uitzending, ontbijten. En daar kwam Hans Schiffers op NPO Radio 5 ook achter. NPO Radio 5. Goedemorgen. Ik sta te ontbijten. Eet smakelijk. Ja, dat doe ik altijd zo vlak voor 9. Caroline Bari met het NOS Journaal. Professioneel. Nou, en in de 3FM middagshow praat Barend van Delen en Nelly Benner met een schaatser. Alleen sportnieuws blijkt niet aan Nelly's sterkste kant te zijn. Ik heb een werelduurrecord op natuurijs gezet vanochtend. Wat is het geworden? Het is 36,7 kilometer. En in hoeveel tijd? Ja. Ik zie Arno Vermeulen met zijn ogen rollen. Ja. En Nelly wordt niet aangenomen bij NOS Sport, denk ik. Nou, we hebben wel een vacature binnenkort, maar nee. En dan het radiomoment van de week. Nou, in de nacht van 3FM presenteert het jonge talent ILM Ajoa een programma. En zij kreeg in de inbox van haar programma een app met een dikpik toegestuurd van een luisteraar. Nou, ze is wel jong, maar zeker niet bang. Dus besloot ze de afzender te bellen en even streng toe te spreken. Het radiomoment van de week. Ja, hallo. Hi Jan, met Ilem. Hey, je stuurde een foto door via de app van 3FM. Oh, sorry. Ja, nee, sorry. Dan is het wel fout gegaan. Nee, maar waarom zeg je sorry? Wat stond er op die foto? Dat was ik. Dat was jij zeker, maar ook met bepaalde delen die ik niet had hoeven zien, toch? Oh, sorry. Ja, nee, mijn excuses daarvoor. Nou ja, excuses. Je zet er ook bij, we swingen lekker mee. Jij en je geslachtsdeel. Nee. Dat was niet de bedoeling. Ik denk dus wel dat dat jouw bedoeling was. En ik vind het eigenlijk niet zo netjes, Jan. Mijn diepe excuses. Oké, dan verwijderen we de foto en dan doe je dat ook niet weer, Jan. Hè? Niet ongevraagd naar mensen foto's sturen. Mijn oprechte excuses, ik schrik hier zelfs van. Oké. Sorry. Stoer, hè? Zeker. Ja. Absoluut. Nou, compliment voor haar. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Ja, je wilde dat ik het afmaakte, je zien. Hij houdt zijn hart vast. De laatste week volgens mij. Oh nee, bijna de laatste week van dit jaar. Ja. Maakt niet uit. Arno Vermeulen, wij gaan afscheid van jou nemen. Wat voor week staat je te wachten? In principe heb ik even vrij, omdat de voetbalcompetitie vanaf 2 januari eigenlijk weer begint. Het is altijd voor onze periode voor commentatoren om even rust te nemen. Maar je begon al zelf met dat er iets aan de hand is bij ons. Dus ja. Ik denk dat ik sowieso wel af en toe ook in Hilversum zal zijn de komende dagen. Dat lijkt me niet onverstandig. Maar het voetbal zelf ligt even stil. Alleen met een hele korte winterstop. Want het is natuurlijk een heel raar jaar sowieso met het WK ertussen geprakt. Dus we gaan gewoon binnenkort weer voetballen. Dan gaan we naar NEC en naar Emmen en naar Cambuur en Heerenveen en naar Fortuna Sittard. En dan gaan wij weer naar jou luisteren. Arno Vermeulen, dank voor je komst. Dit was de perstribune van deze zondagmiddag. De gesprekken met Jort Kelder uit het vorige uur en dus met Arno Vermeulen zijn terug te luisteren via onze wekelijkse perstribune podcast. Na het uur de collega's van Langs de Lijn met natuurlijk die finale 4 uur. Argentinië tegen Frankrijk. Heel veel plezier. Dag. Max is er, ook in de winter. In de winter. NPO Radio 1 podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over het slaven, nee. En soms hoort je boots op witte mensen, want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als hij aardig is. Ja. Ja, ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Vlida was een oude vrouw. Laat me met het verhaaltje even zeggen. Vlida was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Het is weer bijna winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden.